الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك يا صحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك يا صحابك يا رحمة للعالمين نظر سامنے السلام علیکم حمد و ثنا درود و ختم الانبیاء لہ تحیت و ثناۃ بعد عاجزانہ فریاد ہے مالک تعالی جل مجده الکریم ناچیز نو ہر نقصان شیطانی دنیوی اخروی شر تو کامل نجات اور پناہ عطا فرماوے حق بولنے حق دے چلنے اور حق دے اتے مرنے دی توفیق بخشے دوستان گرامی آج دا روحانی جلسہ عام بسلسلہ جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے برادر جناب محمد خان صاحب نے منعقد فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نوجوان دی اس عاجزانہ خدمت نو شرف قبول بخش میں نو کہہ رہا سن کہ میری اماں جی کیسٹاں تیریاں سندی ہوندی سی تے آندے سی پترا تیرے کول چشتی ضرور آوے گا ایک دن اللہ تعالی میں نو توفیق دتی ہے یہ ہو جائے دین دے مخلص بندے دی خدمت کرن دی اور تسوں دوستاں دے اگے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے خالص سچے پکے دین مبارک دے بیان دی اللہ تعالی ناچیز دی حاضری قبول و منظور فرماوے سجنوں اللہ تعالیٰ دی دتی توفیق نال اج جناب بالکل ایک نواں موضوع سماعت فرماؤ گا میں اتلے پنجاب دے علاقے تے بیان کر چکیا کافی تھاواں تے اج تہانوں پہلی بار سناون لگا اس موضوع دا عنوان ہے الحمد شریف دی روشنی وچ سیدھا رستہ جس دے اندر الحمد شریف جڑی نا فاتحہ شریف ان دی مختصر تفسیر اور تاویل جناب نو سناواں گا اس دے وچوں او کچھ جناب نو سمجھاواں گا انشاءاللہ العزیز، جڑا کہ ہر ذہن دماغ دل دی ضرورت ہے۔ تسی سنو گے الحمد شریف نو تے سمجھو گے بھی الحمد شریف اج ہی پڑھی، اس الحمد شریف دے اندر بڑے اللہ تعالی نے راز رکھے نے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماندے نے، اگر میں چاہاں تے الحمد شریف دی تفسیر دے نال 70 اونٹ پڑ دیاں، یعنی میں تفسیر سے الحمد شریف دی لکھنی شروع کر دیاں تے پاک علی فرماندے نے اینیاں اک کتاباں دے دفتر جڑ جاون گے تے 70 اونٹ بھر جان گے۔ تہانوں پتہ اونٹ کنا وزن چکدا، 10 من تے میرے خیال چوکی لیندا ہونا نا۔ تو ہن صدقے جاواں، اصل علم دے پاک علی دے کول اس سورت مبارک دا ہے، یا علی پاک دے سچے وارث پیر مہر علی شاہ دے سید امام شاہ لجپال ورگیاں دے کول ہے۔ میں انہاں دے قدمہ شریف دے اندر بیٹھ کے جو کچھ سمجھیا ہے او جناب نو سناواں گا الحمد دے حوالے نال۔ لے اس سورت مبارک نو اللہ تعالی نے ساریاں سورتاں نالوں زیادہ پڑھن دا حکم دتا ہے۔ نماز دے اندر کوئی سورت دوسری ہر رکعت وچ نہیں پڑھی جاندی، الحمد شریف واحد سورت ہے، نفلاں دیاں ساریاں رکعتاں وچ واجب ہے، وتراں دیاں ساریاں رکعتاں وچ واجب ہے، فرضاں دیاں پہلیاں دو رکعتاں وچ واجب ہے، اگلیاں دو رکعتاں وچ سنت ہے۔ بھئی سجنا اس سورت پاک نو مالک تعالی جو سانو بار بار نماز وچ ایڈی سختی نال پڑھن دا حکم پیا کردا، یہ پھر کوئی راز آخر ہیں ہو جائے نا جڑے رب سونے چھپائے ہوئے نے، جڑا ہور کسے سورت وچ نہیں۔ یا ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ لو سنو گے اس سمندر چوں میں سارا کچھ کڈ کے جناب دے سمجھا، یعنی اللہ سونے دی مہربانی نال جیڑیاں گلاں عام دعوے دے طور تے میں کرنا دلیل دے طور تے وچ قرآن الحمد وچ لکھاؤں گی، اس سورت مبارک دے دو حصے نے، الحمد دے دو حصے نے، ایک حصہ ہے الحمد تو لے کے ایاک نستعین تک، دوسرا حصہ ہے ایاک نستعین تو لے کے ولدوالین تک۔ پہلے حصے دے اندر مالک تعالی نے اپنی ذات دے کولوں منگن دا بندیاں نو ول سکھایا ہے کہ میرے کول منگنے تے کیویں منگنے، تے جڑا اگلا حصہ نا یا کا نستعین تو بعد اہدن الصراط تو لے کے تے ولدوالین تک، اتنے ایک حصے چ مولا کائنات نے اے سمجھایا ہے کہ میرے کول کی منگنا ہے۔ اللہ یعنی دوسرے لفظاں چ منگن دا ول وی سکھایا تے منگن والی شے وی دسی تے ول وی رب سکھاوے منگن دا تے بندے نوں او ول وی آ جاوے تے اتوں جیڑی شے منگنی ہے بندہ اوہی شے منگے رب کولوں تے پھر ملے کیوں نہ وہ آخر دینا چاہتا ہے نہ دینا پسند کرتا ہے نہ تے تاں تے دسدا ہے بھی انج منگ تے آ منگ تے جے سہی کول منگن دا ول آ جاوے نا تے منگن دی چیز دا چج آ جاوے بھی منگنی کیڑی ہے تے ایمان نال کریم دی بارگاہ وچ مڑ بندہ خالی نہیں مڑدا ہاں در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو توجہ نال بولو سبحان اللہ تو سجنا ہن پہلا سونے نے ول سکھایا ہے پہلا ول والا جڑا حصہ نا طریقے والا وہ سمجھاواں گا نماز پڑھن دا سواد ہی موڑ آؤں گا ایمان نال یا سورت ہن تا ہی تے آپ پڑھی رکھی ہے نا لیکن بغیر سمجھو پڑھی رکھی یہ سمجھ کے پڑھیں گا تو موڑ سواد وکھرا ہی ہوں سدکے جا اس سورت پاک دے تیرہ نام نے تیرہ الحمد دے تیرہ نام نے جنہاں وچوں ایک نام ہے سورت و تعلیم المسالہ اللہ تعالی کول سوال کرن دا ول دسن والی سورت ہوں سدکے جا پہلا ول پیا دسدا ہے سونا تے کیویں کہ میری بارگاہ وچوں منگنا ہی نا پہلے نمبر تے میری حمد کر تعریف کر اللہ تعالی اپنی حمد نو پسند فرماندا ہے تعریف اپنی نو پسند فرماندا ہے کیوں سن راز اے وے او ساڈی حمد تعریف دا محتاج نہیں وہ آپ ہی اپنی تعریف کرن والا ہے تے تعریف دے قابل ہے کوئی کرے نہ کرے انہوں لوڑ نہیں پر دسدا کیوں پیا ہے الحمدللہ یہ دا مطلب یا اینج بنے گا کہ او مومنوں تساں آکھو الحمدللہ قولو الحمدللہ تساں آکھو الحمدللہ کہ ساریاں تعریفاں دا حقدار اللہ ہے انج آکھو کیوں آکھو ہن نقطہ سمجھاواں کہ جڑے بندے دا نفس ہے نا اے بنیا انج دا ہے کہ اے اپنی تعریف پسند کردا ہے تاں کر کے اے رب دے مقابلے وچ آ جاندا ہے فرعون خدائی دا دعویٰ چا کیتا ہے اے اونتری بلاں کسے کام دا جڑا نہیں مٹی جدی ابتدا گند گندا پانی کترا تے انتہا جدی مٹی ہے اس دا نفس جڑا ہے او اتنا سرکش ہے کہ مالک تعالی دے مقابلے وچ اپنی عزت اپنی تعریف پسند کردا ہے تے سونے رب اینو مارن دی خاطر کہ تو آپ نو فنا کر تا ساڈے تک پہنچے گا آنکھ ساریاں حمداں دا حقدار اللہ ہے میرے اندر بھی جیڑی خوبی ہے او میری نہیں او دی دتی ہوئی ہے توجہ نہیں فرمائی ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ اور سجنا تعریف ہندی کی ہے حمد دا مطلب کی هو الوصف بالجمیل علی الجمیل الاختیاری نعمتن کانا او غیرہا، بھاویں نعمت ہووے بھاویں نہ ہووے، کوئی نعمت دےوے بھاویں نہ دےوے، اس دا ذکر خیر کرنا، ذکر سونا کرنا، چنگے لفظاں نال ذکر کرنا، اینو حمد آکھدے نے۔ اللہ تعالی نے فرمایا الحمدللہ، بندے آکھ الحمدللہ، کی مطلب ہو؟ وہ بھاوے تینو نعمت دیواں بھاوے نہ دیواں، میری ذات ہی حق دا رہی، آنکھ جو ساریاں تعریفاں خوبیاں دا مالک اللہ ہی ہے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ ہاں، اے نہ انتظار کری میں چنگا چوکھا دیواں تے تعریف دا حق دار بنا گا، جے نہ دیواں تے نہ بنا گا، نا میں ککھ جو نہ دیواں تاں وی میں ہی حق دار ہاں، میری ذات ہی اڈی بالا شان رکھ دیئے کہ تیرا فرض بندا ہے کہ تعریف ہو دی کر، اونوں حق دار سمجھ جو ہر کسے دے اندر جو خوبی کمال ویکھنے، این دا اپنا نہیں او دا پیدا کیتا ہے۔ ہاں، جو کسے دے اندر کمال ہے ویکھے گا نا، او دا اپنا نہیں، حسن تے او دا دیتا ہے، سخاوت تے او دی دیتی، بہادری تے اون دی دتی، نیکی ای تے اون دی دتی، او نہ دیندا تیرے کول ککھ نہ۔ حق چار یا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا جیندیا بول سبحان اللہ۔ تا کر کے میرا تاجدار گولڑا فرماؤندا ہے، فرماؤندا ہے اس صورت میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جانا تھا، سچیا تھا رب دی شان، سچیا تھا رب دی شان، تھا جس شان تو شان سب بنیا۔ توجہ نال بول سبحان اللہ، ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ، بس سن وے، آ پودے وین اج کل کپاہ دا فصل اگیا کھڑی، این دے وچو جدو گزرنے نا، اتلی اکھ تے سارے کھولی پھر دے آنکھ، کسلے دل دی اکھ بھی کھول کے ٹریا کر، ایسے تے نگاہ مار، رقبہ اکو زمیدار دا ہے، حال برابر ماریا سو، پانی برابر لایا سو، بی برابر تھٹیا سو، سارا کچھ کیتا ہے، پر ویکھ کوئی بیٹ بوٹا اچھائی، کوئی نیمائی، کوئی جمدیاں بیچارہ تھڑ جاندائی، کوئی توڑ چڑ جاندائی، تو سوچیائی و زمین دے ٹکڑے کٹھے ہکو نے، اے ون سون نے رنگ بوٹے دے کیوں بنے کھڑے نے، مولا دس دائی پیا مرے جویں ایتھے جنو چاہے میں اونو رنگ چا چڑھایا ہے، کئیانو اونجی سال کے رکھ چھڑے آئی، اپنے وچو تکبر وڈی آئی، کڈ چھڑ جو فید آئی، کسے دے اندر کمال ویکھے ہو، میں ذات دائی تو ککھ نہیں۔ اگر تیرا کمال ہوندا تو تو تے خدمت برابر کیتی کھڑا ہے، مول برابر کیوں نہیں اگے؟ معلوم ہویا محنت ظاہری تیری ہے، رحمت ساری میری ہے، توجہ نال آکھ چا سبحان اللہ اے صدقے جاواں میرے پاک نبی سرور محنت تے سارے تے برابر کیتی ہے پر ایک ابو لہب ابو جہل بن کھلوتا ہے ایک نبی دا چاچا حضرت عباس بن کھلوتا ہے سجنا محنت دے اتے جے ساری گل ہندی تے او دے فضل رحمت دی گل نہ ہندی تے پھر تے سارے چاچے مسلمان ہونے سن تے جے دو محروم رہے تے ایک آیا ہے دو آئے نے دوسرا حضرت حمزہ امیر آیا ہے تے مڑ سمجھ لے محنت بندے دیے رحمت توجہ نہیں فرمائیے ویکھنا تاں وہ توحید ہوندی فقیر کول ہوئے ایمان نال مچھ ڈنڈیاں کول کسے کول توحید نہیں ہوندی توحید فقیر کول ہوندی اے صدقے جاواں میرا پیر مہر علی شاہ تاں پیو ویکھدا جو پیا نا بھئی ہر کسے وچ جو شان کسے پاسوں ماسا دس دیئے پئی اسے دیئے بھاویں حبیب وچ جلوہ فرماوے بھاویں صدیق وچ فرماوے تے بھاویں علی وچ فرماوے تاں انہاں فرمایا سچی آنکھاں تے رب دی شان ذوق نال کہہ دے ذرا جیندیاں کہہ دے سچی آنکھاں تے اس صورت نو میں جانا کہ جلے جانا تھا سچی آنکھاں تے رب دی شان جس شان تو شان سب بنی سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا وہ سونا آدھے آدھے سونے آن پاک او ذات جنہیں تینو کنا جمیل بنایا ہے کنا حسین بنایا ہے دے کنا کامل بنایا ہے معلوم ہو یا بنانا لیتے بھی نگاہ ہو پر مہر علی دی نگاہ پچھو بنانا لیتے تکی کھڑی ہوئی یہ ہی تے توحید ہے وضاحت اگے مزید کراں گا ایسے نقطے نو سمجھایا گیا ہے الحمدللہ آخ ساریاں حمداں دا حقدار اللہ وے تیرے اندروں اندروں میں ایک خیال کھلوتا ہے میں دا خیال یہی اسے خیال تے وہم نالی بندہ ماریا گیا قسم خدا دی کر گیا نا حقیقت ککھ نہیں اکو ذات ہی تاں صدقے جاواں ساڈا خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا تاجدار فرماندا ہے ہک دی ہر دم سک ہک دی ہر دم سک وہ ہک کو جڑا دو کر جائے کافر پہ مشرکی ہے اسے تے الحمدللہ ان سن ذرا توجہ نال اللہ اللہ دا اسم ذات ذاتی نام ہے سارے نام پاکاں دے وچوں شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے رب وحدہ لا شریک دے ان گنت نام اسماء حسنا رب دے گنتی تو باہر نے ایک نام جدوں اللہ کے سارے نام پاکاں دے نال ذکر وچ آ جاندے اے ایڈا سونا نام ذاتی رب بنایا ہے اللہ ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ ہن ذاتی نام پہلوں ذکر فرمایا ہے کیوں رب دسیا وے میری ذات حقدار ہی بھاویں ککھ دیواں بھاویں نہ دیواں تاں وی میں حقدار ہاں جو صفتاں ساریاں شاناں میریاں نے اگے نال فرمایا رب العالمین ہن اگے سنے اپنا صفاتی نام ذکر فرمایا رب العالمین دا مانا ہوندا ہے سارے جہاناں دا رب رب دا مانا ہے پالن والا کی مطلب ہر شے نوں جنہ چے رکھنا ہے جنہ چے رکھنا ہے جیویں رکھنا ہے او قائم رکھے او دی ہر لوڑ ضرورت پوری فرماوے اونوں رب آکھیا جاندے صدقے جاواں توجہ فرما عالمین رب تو سوا باقی سب عالمی عالم نے جہان ہی جہان لے مولا تعالی نے ہن ایتھے صفاتی نام ذکر فرمایا پہلا فرماندا ہے الحمدللہ جدا مطلب بندا وے میری ذات حقدار ککھ دیواں نہ دیواں تاں ساریاں شاناں دا حقدار ہوں نا رب العالمین فرمایا اے دعوے تے دلیل دتی اے رب سونے نے اگر اے ذات میری ویکھے تاں وی حقدار ہاں جو انعام تے گل آوے تاں وی حقدار ہاں جو ساریاں نوں پالن والا میں ہاں توجہ نال بول سبحان اللہ سونا فرمان سونا دسدا ہے پیا رب العالمین ایتھے اک نقطہ سمجھاواں ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ وے سجنا اک ہی الہ اک ہی رب الہ دا مانا ہوندی عبادت دے لائق عبادت دا حقدار رب العالمین دا مانا ہوندا رب دا مانا ہے پالن والا جنوں رازق آکھ رازق وی ایک مانا رب دے وچ بندا ہی توجہ فرما ہن رب وحدہ لا شریک مولا دے رب العالمین دا مطلب سمجھ لے مطلب سمجھ رب سونے نوں الہ مننا سوکھے رب مننا اوکھے الہ مننا عبادت دے سجدے دے لائق مننا عبادتاں دے لائق مننا اے سوکھائی رب مننا پالن والا ترتی دے اوتے مننا اے بڑا اوکھائی ہن ادا حقیقت مسئلہ واضح کر کے سمجھاواں جدو روحاں دا جہان سی روحاں جدو رب سونے پیدا فرمائیاں سن اس لے مولا تعالی نے روحاں تو سوال کیتا سی الستو بے رب کو کیا میں تہاڈا رب نہیں ہوں روحان سب نے آکھیا سی قالو بلا قالو سارے آکھیا بلا کیوں نہیں ہاں تو ساڈا رب بلا بلا دا مانا ہوندا ہے عربی دے اندر ہاں کیوں نہیں تو ساڈا رب مطلب کیوں ہاں دسیا کیتی اج منیا کہ تو ساڈا رب ہن توجہ فرما رب وحدہ لا شریک مولا اوتھے سوال اے نہیں فرمایا الستو بے الہ کم کیا میں تہاڈا معبود نہیں ہوں عبادت لائق نہیں اوتھے سوال ہویا کیا میں تہاڈا رب نہیں ہوں کیوں رب سنے سوال رب دے نال کیتے ہاں یہ کیوں گل آئی ہے الستو بربکم کیا میں تہاڈا پالن والا نہیں ہاں یہ کیوں نہیں آکھیا الستو بالہکم کیا میں تہاڈا معبود نہیں ہاں اوتھے کیوں پیا کھیندا ہے اسے جہان دے ترانے نو گاندیاں ساڈے اس جواب دے ترانے نو حضرت سلطان باہو بیان فرمایا ذرا چسکا لا چھوڑا ذرا جیندے اچ بول سبحان اللہ سلطان فرماندا ہے الف الست الست برب کو کیا تہاڈا رب نہیں ہے الست کیا نہیں ہے میں رب تہاڈا اسے الست نو حضرت سلطان نے گایا الف الست سنا دل میرے او ساڈی جنگ بلا کندی حکومت دی ساڈے غالب ہوئی حکومت دی سنگیا غالب ہوئی جڑی ایک پل آرام نہ دندی اس رہزن دنیا جڑی حق دارا مرندی پر عاشق مومن وقبول نہ باہو رہو عاشق مومن قبول نہ باہو اتنا زارو زارو روائی سجنا غور نال سنو دو رب دا قرآن سمجھ آوے گا ادھر سلطان باہو دا کلام سمجھ آوے آپ نے راز دسیا رب العالمین نے اس لیے فرمایا لستو بربکم کیا میں تہاڈا پالن والا نہیں ہاں تہاڈا رازق نہیں ہاں تہاڈی ہر لوڑ پوری کرن والا نہیں ہاں اوتھے سارے جواب دتا تو ہی ساڈا رب بلا کہہ کے جواب دتا ہے تو ہی ساڈا رب اقرار کیتا ہے رب وحدہ لا شریک اوتھے الستو بربکم فرمایا رب ہون دا سوال فرمایا ہاں جی الہ نہیں فرمایا کیوں اللہ سونے نے دھرتی تے زمین تے نہ بندیاں نوں اتارنا سی جنہاں کول سوال ہو رہا سی ایتھے رب سونے نے انہاں دے ضمیر دل نوں ازمانا سی ہن میں ویکھنا وا مینوں رب منن والا کیڑا ہے اوتھے دے سارے آکھے سن پر ایتھے کھلوے گا کیڑا توجہ نہیں فرمائی جی بول سبحان اللہ کیویں سن ایتھے رب سونے نے اپنے پالن نو اپنے رب ہون نو چھپانا سی اسباب دے پردیاں وچ ہائے ہائے ہائے پالن والا تے ہوئیے پر چھپانا سی کدی ماں پی پال دی پیو پیا پال دی زمین پی اگان دی کدی کوئی پیا دین دی کدی کوئی پیا دین دی انہیں چھپانا سی اسباب دے پردے وچ اپنی ربوبیت نو تو ہن انہیں ازمانا سی کہ میں وینا اوتھے تے سارے پے آکھدے سن تو ہی ہے میں دیکھنا ایتھے کون مندا ہے ہائے ہائے ہائے میرا جیندیا بول سبحان اللہ ہیں ایتھے ویکھنا ہے ہن جیڑا ہوے گا کافر تے منافق کافر چٹا انکار کر جاوے گا منافق اندروں بے ایمان رہے گا مومن سارے پردے چکے گا تے آکھے گا تم توجہ نہیں فرمائی توجہ نال بول سبحان اللہ پھر ازمائش انجونی سی پردیاں جو لکایا ہے واہ سونے ربا جے ظاہر ہون تے آیا ہے تے تاوی اخیر حد نہیں رکھی اپنی تے جے لکن تے آیا ہے تے تاوی حد نہیں چھڈی لا محدود مطلق بے حد بے حد مطلق اے صدقے جاواں ہن توجہ فرما پھر اتھے سائیں جب انہیں پردے چھپایا تو ہن کسے پاسوں رزق دا خوف بھی خوش جان گا کسے پاسوں لالچ دینے ہاں پھر ایتھے انہیں اتاری شریعت حکم اپنا دین اپنا ادھر آیا رزق دا خوف یا لالچ ادھر آیا دین ہن جیڑا اسی نا مومن جن نے اوتھے آکھیا ہے تے ایتھے بھی قائم رہا ہے اوتھے بھی آکھیا ہے تو ہی ہے ایتھے بھی منیا ہے تو ہی ہے اونے نہ کبھی کسے دے لالچ وچ پھسنا ہے نہ کبھی کسے دے خوف تے ڈر چان کے رن رزق دے کوئی چاندا خطرہ کرنا ہے اونے آکھنا ہے مینوں لکھ دھمکیاں دے بھکھے مارن دی میرا پالن والا تو نہیں تے جڑا کافر تے منافق نا انہیں آکھنا سائیں مڑ رزق دے پیچھے جے میں آکھ دے ہو اون جی کار لینے آئیں توجہ نہیں فرمائی یہ صحیح دے پتا لگتا ہے وہ عبداللہ بن نبی منافق سی توجہ فرما توجہ نال آکھ سبحان اللہ سنا ہمارا رب دا قرآن جیندیاں بول سبحان اللہ ور صدقے جاواں میرا وحدہ اولا شریک مولا سورۃ مائدہ قرآن اتریا رب وحدہ اولا شریک مولا نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارا اولیاء ایمان والے ہو یہود و نصارا نو دوست نہ بناؤ اے حکم اتریا امتحان آیا رب ازمانا سی ہن اوتھے یہودی عیسائی ذرا چوکھے پیسے والے سن توجہ نہیں فرمائی ہاں ہاں او سیانے آندے نے بھکا کان نہیں مردا بھکا جے رہنا ایک دیہاڑ یا کسے ویلے تے کبوتر نے رہنا میں کیونکہ کبوتر دانا لبدا ہے تے کان جڑا ہے کان شریف اینو دانا نہ لبے آندا ساڈا گزارا ہوندا ہی پیا اسا دوجے پاسے بیٹھ جاونا اے تنگی ترشی رب مومن نو دیندا کافر واسطے حلال آرام سارا جو رلیا ہے ہویا جو کان اس کنجر کوئی تو تھوڑ ہے توجہ نہیں فرمائی ذرا جی دیا چا بول سبحان اللہ اور صدقے جاواں ادھر آیا امتحان حکم فرمایا رب نے خبردار یہود و نصارا سے دوستی نہ کرو ہن جڑا عبداللہ بن ابی منافق سی نا منافق اونے سنیا تے اٹھ کھلوتا نبی پاک لو کہن لگا اساں کر ویلنے ہاں کیویں گزاراں گے ساڈا تے گزارا نہیں ہو سکدا منافق سی بے ایمان سی اوتھے تے رب مان آیا دی پر ایتھے چھوڑی کلایا اوتھے اونوں مان آیا سی ایتھے انگرے ایتھے کافر یہودی تے نظر رکھی کھلاوے میرے پاک نبی دا یار اٹھیا حضور دا صحابی اٹھیا عرض کیتی کملی والا اسا اپنے رب دے حکم دے پابند ہو گئے ہاتھ کھڑے کر دتے نے جتھوں رب روکے آوے سنگت نہیں لاواں گا دوستی نہیں کراں گا جو دہاڑ آوے گا مولا دی طرف آوے گا منافق آکھن لگا نقشہ ان تصیبنا دائرہ سانو بکھ دا معیشت دے تباہ ہون دا خطرہ ہے میرے نبی دے یار آکھیا ہے سانو کسے شے دا خطرہ نہیں سانو رب بھی کافی ہے اگر سورت مائدہ دے اندر رب سونے چار پانچ آیات ہیں چے گل نہ کیتی ہوئے میرا نک وڈ لے زبان کٹ لے قسم خدا دی کر کے آنا سن نماز پڑھ دیو بولو بولو بولو چلو جڑے نہیں پڑھ دے اینا تے ضرور پتا ہے نا بھئی سجدے وچ تے رکوع وچ کی پڑھنا ہے رکوع وچ کی پڑھنا ہے سبحان رب العظیم تے سجدے وچ جانا ہے تے سبحان رب العالی ہن کدی سوچیا ہی نماز تے پڑھی جانے ہاں ایتھے رب سونے نے سبحان رب العظیم دا کیوں آکھیا وے ایتھے وی رب الستو بربکم اوتھے وی رب الحمدللہ رب العالمین ایتھے وی رب ہن میں نقطہ سمجھاواں سمجھا چھوڑا اللہ دی مہربانی نال دنیا دے نکرے کسے پاسے سنیا نہیں ہونا اے صرف چشتیاں دا فائد ہے جڑا فقیر نو ملیا ہے اس گندے پلیت نو چشتیاں دا فائد ملیا ہی میرا تاجدار مہرآباد شریف دا لجپال غریب نواز امام شاہ امام الاولیاء دا فائد ہے جڑا ونڈنا پیاواں تے اس درد دے دانے پہ دینا ذرا توجہ نال چا بول سبحان اللہ ہاں قسم خدا دی کر کے آنا صدقے جاواں ہن سن رب العظیم سبحان دا معنی پاک رب دا معنی پالن والا عظیم دا معنی بڑا عظمت والا عظمت معنی بڑائی عرش عظیم نو عظیم تا آکھدے نے جو ساری خدائی تو بڑا ہے ہن رب سونے دا جسم تے نہیں اینج رب وڈا نہیں جو جویں خدائی جویں کوئی جسم اک نالوں دوسرے تو بڑا ہوندا ہے رب بڑا نہیں ہوندا عظیم دا معنی سمجھ رکوع وچ جانے اذان نے آئے میرا پالن والا بڑا پاک سبحان رب العظیم پاکے میرا پالن والا عظیم بڑا کادے تو پاکے کادے تو پاکے جدو رکوے کھلوتا ہے نماز رب سونے دی بار گاوے جھک مومنان رب دی ربوبیت دے یقین دا اعلان پیا کرنے کہ میرا پالن والا عظیم بڑے کی مطلب بڑے دا توجہ فرما رب بڑا میرا پالن والا بڑا پاک اے دا مطلب اے مخلوق سونے رب نے چھوٹی تو چھوٹی وی پیدا فرمائیے بڑی تو بڑی وی پیدا فرمائیے قسم خدا دی آ فصلاں دے اندر ویکھ ایڈیاں ایڈیاں کیڑیاں نظر آن گیاں جڑیاں دسنا وی اوکھا ہو جاندا نے ہاں جی رب اونوں وی پالدا وے رب سنے ڈیڑے جانور سمندراں وچ پیدا فرمائے نے جڑے پاسا وی پرتان تے پورا جہاز غرق کر دیندے نے ایڈے ایڈے وڈے جانور وی ہیں رب وحدہ لا شریک مولا سانو حکم تے فرماندا ہے سبحان رب العظیم پاؤ میرا رب پالن والا عظیم پاک کی مطلب ہے مطلب بنے گا وہ مخلوق جنی وڈی تو وڈی ہو جاوے میرے رب نو پالن تے عاجز نہیں کر سکدی میرا رب ہر کسے نو پالن تے قادر ہے توجہ فرما رب بڑا میرا پالن والا بڑا پاک اے دا مطلب اے وے مخلوق سونے رب نے چھوٹی تو چھوٹی وی پیدا فرمائیے بڑی تو بڑی وی پیدا فرمائیے قسم خدا دی آ فصلاں دے اندر ویکھ ایڈیاں ایڈیاں کیڑیاں نظر آن گیاں جڑیاں دسنا وی اوکھا ہو جاندا پیدا فرمائے نے جڑے پاسا وی پرتان تے پورا جہاز غرق کر دیندے نے ایڈے ایڈے وڈے جانور وی ہیں رب وحدہ لا شریک مولا سانو حکم تے فرماندا ہے سبحان رب العظیم پاؤ میرا رب پالن والا عظیم پاک کی مطلب دا مطلب بنے گا وہ مخلوق جنی وڈی تو وڈی ہو جاوے میرے رب نو پالن وچ عاجز نہیں کر سکدی میرا رب ہر کسے نو پالن تے قادر ہے سال سبحان اللہ امت نو من تے سلوا ملدا ہے رب اپنے رب ہون دا پھر بھی انہاں نو ثبوت دتی رکھیا ہے توجہ نہیں فرمائی جٹا اٹھ کما اے مومن تے رب تاں حکم فرمائی جو رب سونے انسان واسطے حرکت پسند کیتی ہاں ویلا بندہ پسند نہیں انہوں تاں کر کے میرا نبی سرور جو جنگل اچ گئے نا سفر فرما رہے تھے تے بکرا ذبا کیتا ایک صاحب نے ایک کھال پہ اتار دا ہے ایک پکان لگ پیا ہے حضور فرما دے نے میں مو لکڑا کٹھیاں کر لیا انہاں انہاں عرض کیتی لج پالا غلام جو کھلوتے نے فرمایا رب نو ویلا بندہ پسند نہیں لگدا ہائے ہائے میں لکڑا لے اوناں واہ واہ کملی والے صدکے جاواں ایہے نالی ادا سامبلڑے دے ہن باس شکری اولڑے دے ایہ نالی ادا سامبلڑے دے ہن باس شکری اولڑے دے لوگاں نال در اصل فارغ بال ہے اونج بندیاں نال رل کے کم سرکار نے فرمایا لکڑا میں چگ لیا نا اوے کلندر لاہور ہی بولیا سناواں کلندر اقبال فرماندا جپت نام پلٹنا جھپٹنا پلٹنا پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھ لے کہے ایک بار توجہ نال بولو سبحان اللہ ایدر ویخ توجہ نال گل سمجھی ہوئی کہ میں تاں اس گل نو زیادہ پہ کھولنا اج مسلمان مریا رزق دے پیچھے پیا اسے فکر نے بے ایمان کیتی سارے نو قسم خدا دی کر گیا ہاں پتر حالے ٹھڈ پیا ہے او پہلو بیان دا ہے ڈی ایس پی بناؤں گا وا مرے نو نکلن دے کیڑی بلا ہے کتی دا بچہ ہی کیڑی بلا دا بچہ ہی تا کلندر لاہوری فرماندا ہے عصر حاضر دور حاضر نواں دور جڑا پھیری چلیا کھڑا دور حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے دور حاضر ملک الموت ہے تیرا قبض کی روح تیری ارے بے کے تجھے فکر معاش واہ واہ واہ آندا مرے اسے ٹکر پانی دے فکر نال مریا پیا ہے جھلیا او کافر فکر وچ ہر وقت رہندا ہی ٹکر دی مومن اس یار دی فکر وچ رہندا ہے اپنی قبر حشر دی فکر اچ رہندا ہے اپنی غیرت دی فکر اچ رہندا ہے اپنے دین دی عزت تے اپنی عزت بچان دی فکر اچ رہندا ہے پروردگار دی فکر اچ مصروف ہے توجہ نہیں فرمائی ذرا جیندے اچ بول سبحان اللہ ہن ادھر ویکھ مطلب کی سبحان ربی العظیم دا کہ میرا رب ایڈا عظیم ہے پالن والا کہ مخلوق جنی وڈی ہوے پالنے چونو عاجز کر سکدی ٹھیک ہے ہن سبحان رب العظیم دا مطلب آیا تے نمازی نماز پڑھ کے سلام پیا پھیردا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بچے دو ہی اچھے اے اوتری دا نمازی وے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم میرا رب عظیم ہے بڑا ہے پالنے والا پاک ہے مخلوق جتنا بڑی ہو اس کو عاجز نہیں کر سکتی سلام پہ پھردا تے بچے دو ہی اچھے اکھے کیوں اکھے جناب چوکھے ہو گئے تے کھواواں گے کتھوں پھٹے لانا تے اس نمازی نو آکھ چرچ وچ جا گرجے وچ جا مندر وچ جا مرے گردوارے وچ جا مسجد وچ بھول کے آیا کھڑے سبحان ربی العظیم بھی پڑھی جانے منصوبہ بندی کرائی جانے تو پھٹے منہ اس نماز نو سمجھ آئی سبحان ربی العظیم دا مطلب اے خدائی ساری پری ہوے روح زمین وچ بندے ہی بندے ہون تو مومن دا ایمان ہوئے سادہ رب پھر بھی عظیم پالن والا بڑھائے پالے گا پالے گا کوئی عاجز نہیں کر سکتا انہوں سمجھ لگی نے کوئی نہ چیز میں اچھا بول سبحان اللہ گل ساری سمجھاواں گا تے ایک الحمد دے وچوں باہر جاون دی لوڑ نہیں اللہ دی بیر بادی نال پر بندے دا ایمان ہوے پھر ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ اور سن معلوم ہویا منصوبہ بندی کرانا حرام رکھنا حرام کرانا حرام سوچ حرام سوچ ہی حرام کفر دی سوچ کفر دی سوچ او دا مسلمانی نال کوئی تعلق نہیں او دا مسجد نال کوئی تعلق نہیں اونوں آکھ مندر جا مندر کتے جا اساں تے اس رب نو مننے ہاں جڑا وڈی تو وڈی مخلوق پالن تے قادر ہے ایتھے تے تو پالنے پیا میں پچھاں گا سمندراں دے اندر کون بیٹھا ہی وہ سمندر رب بنایا تین گنا پانی جڑا ہے سمندر تین گنا زمین نالو وات تے جانور بھرے پائے نے تے ایڈیاں ایڈیاں بلاواں دوائی خدا دی اے منہ کھولن تے سارا مجمع وچ رکھ لین تے اوے ایڈیاں بلاواں نو سمندر وچ رکھ کے تے سمندر نو تین گنا تیری آبادی نالوں ودھا کے رب دسیا اے او مرے میں رب ہون نو سمجھ میں تین گنا تیرے نالو ود بادی پہ پالنا باقی تیرو نہیں پال سکاں گا ویکھیا ہی او کافرے میں نہیں پہ ماردا اونے ساڈا اندر دا سٹیرنگ چا بدل سٹیرنگ نہیں ہوندا جڑا سٹیرنگ نال تے گڈی ٹرنی ہے کسے پاس کدے جانی اس ساڈا اندر دا سٹیرنگ چا بدلیا جیڑا اندر سوچ چا بدلی سوچ بے ایمان والی ہے تے ایمان کتھوں رہے تے اتواں دے کی نے غوث دے منن والیاں دی بیڑی کدی نہ اڑی او بیکھا مرے رب نو رب نا منن والیاں دی بیڑی کدی نا تری توجہ نہیں فرمائی اچھا اگلا ہن راز سبحان رب یل ہائے ہائے ایتھے آلہ ہے اوتھے عظیم ہے ہن این دا فرق سمجھاواں آلہ تے عظیم دا فرق کی ہے ذرا توجہ نال چا بول سبحان اللہ آلہ علو تو علو مانا غلبہ الاسلام یعلو ولا یعلا نبی فرمایا اسلام عالی رہندا ہے غالب ہوندا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین اللہ فرماندا ہے اعلون تسیں غالب رہنا ہے جے تسیں ایمان والے ہوو گے تے یہ مطلب ایمان ایمان دل والا مننا مننا اور آپ آدھا جی میں مننا جی او تو منیا تو تسا ہی کافر غالب رہنا یہ مطلب ہے اصل لتر اسلے کھانے نے جدو رب نو جیویں مننا انج مننا نہیں توجہ نہیں فرمائی ہاں رب یہ نہیں آخیا تے کو ایٹم بمب ہوے گا تو تسا غالب رہنا رب فرمایا تسا ایمان والے ہوو گے تو پھر تسا غالب رہنا معلوم ہوا کافر ہتھیار نال غالب رہندا ہے مومن رب غفار نال رہندا ہوے ہوں سبحان رب الاعلی یہ مطلب بنے گا میرا پالن والا سارے تو غالب ڈڈ ہے کی مطلب کوئی بندہ کسے نو کوئی چیز دینا چاہے نا ضروری نہیں اس تک پہنچ جاوے کوئی راہ وچوں کھو لوے میں آ مٹھو خان نو 50 روپیہ دینا چاہنا پر نپ نال بھی خیال کری میں دینا چاہنا 50 روپے گل سمجھ میں دین لگا وچوں کوئی آیا کھو کے ٹر گیا میرے تو تگڑا سی انہیں میری بانہ پھڑی تو کھس کے لے گیا اندر تک تو نہیں اپڑیا نہیں نہ اپڑیا اچھا میں مر جا دین والا ہی مر جا کوئی چک سکتا ضروری تو نہیں یہ کوئی پٹا کٹائی بیٹھا ہوں سہ اونچ نیچ ہو سکتے ہو سکتا نہ پہنچے آلہ کا مطلب میرا رب انج گالے بے جیڑا رزق کسے تک پہنچانا ہے وہ پہنچ کے رہنا ہے کوئی کھو نہیں سکتا نہ کبھی سکتا سمجھ لگی نے کوئی نہ سبحان سبحان رب الاعلی میرا پالن والا سارے تو ڈاڈا ہے جڑا مینو پالے گا جنہ چر پالے گا کوئی مار نہیں سکدا کوئی کھو نہیں سکدا کوئی گوا نہیں سکدا وے سجنا ہن نمازی نماز بھی پڑھی آؤں دے آندا مولوی جی کی کریے امریکہ برطانیہ نال جے متھا لا لئیے اندے تو یاری تروڑ لئیے پھر اتے تگڑا ہے بکھا مار دے گا کیوں جانو مراؤں کیوں مراؤں سانو اصا اندے جھلیا سبحان رب الاعلی بھی آخی آنے اتو یہ فکر بھی وچ پائی آنا ہے کہ وہ سانو کدھرے مار نہ دے بکھا نہ جان نہ لے جاوے وہ سجنا سبحان رب الاعلی پہ دسدائی لاکھ امریکہ برطانیہ مارن والا ہووے رزق کھون والا ہووے جنہ چر تینو رب رکھنا وے رزق دینا وے ساری خدائی رل جاوے کوئی کھو نہیں سکدی توجہ نہیں فرمائی تے ساڈا مسلا پیا آکھدا ہے امریکہ سپر پاور وہ جی سپر پاور اس وقت امریکہ ہے میں کیا مونج کٹی جی جی وہ سپر پاور کا مطلب ہے سارے تو وڈی طاقت تو میں کیا اتریا جی سپر پاور ہوئے یہی تو اللہ اکبر ہو ناکھی او میرے بدعا میں کیا اللہ اکبر ناکھی مومن دا ایمان ہے وے ایک ذات ہے جڑی سب نالوں وڈی قدرت تو دی وڈی ہے طاقت تو دی وڈی ہے سارا کچھ ہوندا او دے اگے ککھ نہیں کوئی شے تو ہن تے میرے خیال دے بانگ ہی پڑھنی چاہی دی ہے اللہ اکبر دی بجائے امریکہ سپر پاور مونج کٹی نماز ہی پڑھی کلے پتہ نہیں نماز ہی بڑے گئے تا کلندر اقبال شکوا کیتا ہے ہائے ہائے ہائے ہائے جواب شکوا سناواں اقبال فرماندا ہے رہ گئی رسم ازا ارے روح بلالی نہ رہی رہ گئی رسم ازا ارے روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی فوٹو نہ کھچ فوٹو کھچن لگا فوٹو تو نہیں کھچن لگا فوٹو حرام ہے بیلیا خیال کرے حرام دا کام میری محفل چ نہ ہوے بالکل قطعی نظر توجہ نال بول سبحان اللہ اور سلکے جاواں اقبال فرماندا جواب شکوہ چ مسجد دے مرسیا خان ہے آندا میں مسجد روندیاں پیاں دس دس کروڑ دی مسجد تے بنی کھڑی ہے پر وچوں نمازی نہیں لبدا جڑا بلال آنگو ارے مسجد مرسیا خان ہے کہ نمازی نہ رہے مسجد مرسیا خان ہے کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے آندہ مسیطہ میں اڑپیاں پوندیاں نے نمازی کوئی نہیں عرصہ تے سونیاں وہاں پر نمازی کوڑے نے کیویں اکھے نہ دندر او وصفاں کوئی نہیں جڑیاں حجاز مقدس والے نبی دے یاراں دے کول سے کی مطلب انہاں دا ایمان یقین کامل سی قسم خدا دی ادرو سبحان رب العالی جی آکھدے سن سارے زمانے دیاں فکراں لا چھڈدے سن کسے کافر کول گھبراندے نہیں سن نہ کسے دے ڈر تان کے اپنے رب دے دین دے مخالف بندے سن خلاف چلدے سن نہ لالچ تے رزق دی آ کے نبی دے دین نوں کنڈ کردے سن اینیاں صفتاں یقین نہ دے مالک سن تا کر کے نماز مسجد کٹیاں سن پر نماز ہی پکے سن ہن مونج کٹی چنے مسیتاں پکیاں نے تے نماز ہی اندروں تڑکو تڑکو تڑکو تڑکو ہائے ہائے ہائے ہائے اقبال فرماندا ہے مثال ماں ہت چمکتا تھا جس کا داغ سجود مثال ماں ہت چمکتا تھا جس کا داغ سجود خلیلی ہے خلیلی ہے فرنگی میں وہ مسلمانی ہائے ہائے ہائے واہ واہ اقبال تیرے بولن تو صدقے ہائے ہائے واہ واہ واہ اقبال لکیا رہے ایویں ویس وٹائی رکھے ہیں ویس وٹائی رکھے صدقے جاواں صدقے آندا ہوئے سجدے دا داغ متھے دا نہیں دل والا ہاں اے متھے تے محراب پا لینے سوکھے نے توجہ نہیں فرمائی ایمان نال میں بڑے بڑے منافقاں دے متھے تے ایڈے ایڈے محراب ویکھے او جان کے پھر نہ کھساندے بھائی چوکا بتا نشان پہ جاوے او آندا پیا مرے دل دے اندر سجدے دا نشان چمکدا سی یقین تے ایمان دا مثال ماہ ماہ چن وانگو مثال ماہ چمکتا ہے جس کا داغ سجود خرید لی ہے خرید لی ہے کنے مولوی نہیں کنے نہیں خرید لی ہے فرنگی میں وہ مسلمانی انگریز کتے نے وہ مسلمانی خرید کر لئیے تیرے تو سکول چا دتے ہی پیسہ چا دتے ہی وخائے ہی چا ٹکے وخائے نے چا بیمان بان بیٹھے ہیں اندروں اور نشان روشنی نہیں رہی رب تے یقین نہیں رہا ہون ہر کوئی آنا بس یہ بس انگریز انگریز ہونا تو بغیر کیمیں جی مانگے کیمیں کھا مانگے کیمیں پی مانگے قسم خدا دی کر کے آنا جے ملونڈیاں نال بولو تے اوہ یاد رہے ہوئے ماں چشتی ہوئے ماں یار چشتی تے ہائی پاگل ہے دسو بھئی گزارا کیویں ہوے گا پیر ٹریکٹر رہ برے تھرے شر نال گال کرتے وہ بھی آندا باس بھی مولوی صاحب ہن دین نہیں چل سکدا تے دے چال گئے وہ موج کٹی جی آکھی آونا ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم الحمدللہ رب العالمین آکھی آونا ہے تے اندر رب نہیں منیا ور سجنا کئی ورلیاں موتی لے تریاں رب نو رب آکھ کے تے ایسے دے اوتے قائم رہن والا او کو ورلا بن گئی سن سن کے جاواں رب دا قران پڑھا اللہ فرماندا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة اللہ فرماندا ہے جی میں آکھیا ساڈا پالن والا اللہ پھر اس تے قائم رہ گئے قائم رہ گئے اس گل تے کہ ساڈا رب پالن والا اللہ وے رب فرماندا ہے انہاں تے فرشتے اتر دے نے آکھ دے نے اوے گھبرایا جے نہ ڈر نہ رکھیا جے خوش ہوو اس جنت تے جڑی رب بشارت دتی جے معلوم ہویا فرشتے آن کے بے خوف تے بے غم اونوں کردے نے جڑا رب نو رب آکھے تے ڈٹ جاوے سجنا ڈٹن والا ہن کوئی نہیں دسدا ایمان نال توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ ہائے ہائے ہائے اینوں آندے نے یقین دی دولت یقین یقین اینوں آندے نہیں کہ اندر دل مطمئن ہوے تے نگاہ رکھے رب تے آکھے ککھ نہیں اے سارے کتے کی نے اے کی کوئی کتے بلے سارے دنیا دے اے امریکہ برطانیہ تے فلانے جنیا طاقت فرعون ورگیاں ہون تھانو کی لگے ساڈا اکو ہی اونے رکھنا ہے جنہ چ رکھنا ہے مینوں اک کاندا روشن مستقبل چشتیا روشن مستقبل بنانے کے لیے پڑھا رہا ہوں میں کہو یہ اتریا ہے دس مستقبل کدے نال بندا ہی مستقبل دا مطلب کی ہوندا ہی اے مستقبل دا مطلب ہے اون والا وقت میں کہ اون والا وقت کدے نال بندا ہے اندا سا نال میں کہ سا تیرے پیو دے ہتھ چ توجہ نہیں ہو فرمائے عمرے مستقبل تے روشن تا ہوے نا جو مستقبل ہوے تیرے ہتھ چ تے سا رب دے ہتھ تے مستقبل پروفیسر دے ہتھ چ توجہ نہیں فرمائی ہے میرا جیندے اچ بول سبحان اللہ سبحان اللہ تا کلندر اقبال فرماندا ہے یقین پیدا کرے نادان یقین سے ہاتھ آتی ہے یقین پیدا کرے یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی وہ درویش کے جس کے سامنے جھکتی ہے پھر پوری آندہ وہ مسلمان یقین پیدا کرو مرے رب تے توجہ نہیں فرمائی کاندے تے رب تے کیوں آکھے یقین نال او درویشی ہاتھ ہوں گئی جدے اگے فغفور بادشاہ خاقان بادشاہ جھک دے نہیں بھائی ایمان نال دس وے رب دے فقیراں کول بادشاہ جھک دے سن کے نہیں ہون تے آج دے فقیر جھک کے کھڑے نا ہون تے ایمان نال ہون تے فقیر اکھواں والا بھجیا پھردا ہے کہ کدوں ٹکٹ مل جاوے چلو میری بھی کچھ بن جاوے بھائی میں بھی کھلو رہواں توجہ نہیں فرمائی میری بھی آنکھ عزت بن جاوے میں کہ مونج کٹی جی ایدے نہ کھلو رب دے اگے کھلو ہائے ہائے ہائے ادھروں دے ٹکٹ نہ لے مدینے دے تاجدار دے کول پرچی لے ادھروں لے ادھروں تاں اقبال فرماندا ہے ہو اگر قوت فرعون کی در پر دمرید ہو اگر قوت فرعون کی در پر دمرید قوم کے حق میں ہے لعنت وہ کلیم اللہ آندھا مرے اے فرعون دے اگے جڑا جھکی کھڑا ہوے گا فرعون دے اگے انہاں نال لگیا اندر انہاں دا مرید ہوے تے اُتوں آکھے میں تے نبی دا غلام ہاں واندا وے اے ہو جائے کلیم اللہ تے درویشی رکھن والے تے لاکھ لانا تے چنگا ہے توجہ نہیں فرمائی ذرا جی دے اچ بول سبحان اللہ ہائے ہائے کیڑی کیڑی گل تن سمجھاواں ساری ہی سمجھاون والی ہے نظر جیندا بول سبحان اللہ ہن رب العالمین دے معنی دا پتہ لگا نہیں میں بیٹھا رہاں تے 3 گھنٹے صرف رب العالمین تے بولی رکھاں اللہ دی مہربانی نال تے میں ہن اگاں وناس تک جانا ہے اپنا وناس انا ولد العالمین تک الحمد تو حالے تے 3 لفظ ہوئے نے الحمد للہ رب العالمین توجہ نہیں فرمائی اگے وے الرحمن الرحیم رحمان رحیم منگن لگ گئے پہلو یقین بٹھا ساریاں حمدان اللہ کا حق دار شان و دی ہر صورت جلے بھانے ککھ دےوے نہ دےوے جے دےوے تے او دی تعریف کریں پھر مزدور ہیں بندہ نہیں توجہ نہیں فرمائی دےوے چنگا چوکھا تو مڑ تے آکھیں الحمدللہ نہیں تے آکھیں بس یار مسلمان ہو کے تے ہمیں اوکھے ہی ہوئے ہیں توجہ نہیں فرمائی تے دی موج کٹی چے بول اے نو کا کری لبڑا یقین ہوے تے اگے اکھے رب العالمین اے پالن والا میں جو منگ رہا ہاں او نہیں دینا ہور کوئی دے سکدا نہیں حقیقتوں دی طرف توجہ فرما اگے اکھ رحمان نو اکھ دے لے ہن رحمان تے رحیم دا مطلب فرق سمجھ لے رحمان اوکنو آکھ دینے جڑا اپنے غیران سب نو بندے رحیم اوکنو آکھ دینے جڑا خاص اپنے آمچ بندے آئے آئے آئے وہ سوڑے رب دینے 3 عرش کنے رب دے 3 ایک عرش عظیم او سمانہ توتے ایک کعبۃ اللہ ایک بابے فرید ورگے دا دل. تین عرش نے خدا دے اتے او عرش رحمان دا عرش جڑائی او رب دے شان رحمان دا تجلہ گاہ اتے رحمان ہے کیونکہ رحمان دا مانا ہے سب نو بندن آلا تیاں پتر اولاداں رزق زندگی اے کافر منافق مومن سارے نو دیندا ہے ایندے وچوں ونڈ نہیں کردا توجہ نہیں ہوگی تھی وہاں انجھے کہ نہیں اتھے رحمان ہے اتھوں سارے نو بندہ ہے تے رہیں کعبہ و کعبہ یہ کعبہ چل رحیم کی مطلب اتھوں جڑا حصہ دیندہ ہی نا صرف اپنے نو دیندہ ہی دوسرا لکھ طواف کردہ منافق مر جاوے ککھ نہیں لبے گا لبے گا تو ایمان آلے نو لبے گا جتھوں کعبے نو رب دے کعبے نے جتھوں فیض دے رہی نا رب نے رحیم نے فیض دے رہی اتھے شان رحیم ہی وکھا گئی صرف اپنے نو دیندہ ہی توجہ نڑاک سبحان اللہ اتھے ہے رحیم تاں کر کے ایک پیا کھن پی ہون تے زیادہ آکھے جی فلانا اتھے گیا بیٹھا ہے جی نواز پلیت جڑا اتھے گیا بیٹھا ہے بڑا خوش نصیب ہے میں کہ مونج کٹی چیئے تے تھا ڈکا بے جا بے تے کاکھ نہ لبے آکھے کیوں میں کہ جو رحمان رحیم دے دین دا دشمن ہے تو رب دے دشمنہ نال یاری ہے تے نبی دے دین نو آندا کہ پتھران دا دور ہون نہیں آسکتا نبی دے دین نو آکھدا پتھراں دے زمانے دا دین ہن آکھے نہیں آ سکدا تے میں کہ مونج کٹی چ اچھا ایک ہور وڈیرا بولیا وڈیرا نواں تازہ وڈیرا اور ساکھیا میں تے تھڈو کعبے دے اوتے چڑھ گیا واں وچ وڑ گیا واں اوتے چڑھ گیا واں تھلےوں وڑیا واں اوتوں نکلیا واں ادھروں نکلیا واں اوتوں نکلیا واں پاسے سجے کھبے میں ہر پاسے وڑیا رہیا واں میں کیا وا سجنا سیانے آندے نے اگر سور زم زم دے کھوے چ ڈگ پوے باہر نکل کے ہرن نہیں بن جاندا سور دا سور توجہ دے بھائی اونوں کیڑی شال لبڑی اوتھوں اوتھے رحیم ہی قسم خدا دی وے سن بیمان نبی دے دین دے دشمن کعبے دے وچ وڑ کے مر جاوے رحیم ککھ نہیں دے گا تے ہووے منن والا تے مر جاوے اسے لوڈھاں دی سر زمین تے رب پھر بھی جنت عطا فرما دے گا رحیم پھر رنگ دے گا کیوں انہوں اپنے تک جو کچھ دینا ہے نا انہوں کو دور نہیں لگ دا ہاں اے نہیں جو کعبے چھ وڑ جاوے تے آنکھے رب دے نیڑے ہو گیا ہوا تے ہون میں سارا سودا کھچ لواں گا تے جے دور بواں دا تے موڑ کی تھو لواں دا نا او رحیم اے اے من ذہن چھ رب ہر کسے تے برابر کرم نہیں کردا کوئی چیزاں دشمنہ نو دین آلیاں نہیں کوئی سجنہ نو دین آلیاں توجہ نیو فرمایا مرے آکھ چا سبحان اللہ اے وانڈ کر کے پھر رب تو منگ پھر سونے رب آ میں تیرے کلو شاہ منگنا جو رہی ہیں اپنے آنو دین میں توجہ نیو فرمایا جینے تے بول سبحان اللہ اگے چل سہی سجنا میں ایتھے بیٹھا رہاں دے پھر 3 گھنٹے لگ جان جے رب دتی رکھے تے اگے فرماندا ہے ایا کو نعبد و ایا کا نستعین اللہ تیری ہی عبادت کرنے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تے صرف تیرے تو ہی مدد منگنے ہیں اِيَّاكَ نَعْبُدُ دا مطلب ہے اللہ سونے آؤں اساں فرما برداری بھی تیری فرض سمجھنے آئے، سجدہ بھی تینوں ہی جائے تیرا ہی فرض سمجھنے آئے، عبادت عبادت فرما برداری کسے دی قسم خدا دی رب تو چھڑ کے کسے دی نہیں ہو سکدی، رب سونے نوں تو علاوہ رب سونے دے خلاف جڑا کسے دی فرما برداری حکم مننے نوں فرض سمجھے گا مشرک کوئی ایمان فارغ ہو جاوے گا، رب وحدہ لا شریک واحد ذات رب دا حکم تے او دے حبیب دا حکم ہے کئی یا او دا من او دا مننا جہل سمجھ جتے رب اجازت دے وے ماں پیو دا حکم استاد دا حکم حاکم دا حکم بادشاہ دا حکم تات جیڑی ای ایوی عبادت دے دمرے چوندی ای ایتھے اجازت تو نہ چیر دتی جاوے گی جنہ چیر رب دی مرضی دے مطابق آکھے گا رب دی شریعت حکم دے خلاف جے ماں پیو آکھے مننی جائز لئی استاد آکھے مننی جائز لئی حاکم آکھے مننی جائز لئی بھاوے عمر بن خطاب ورگا ہوئے توجہ نہیں فرمائی میرا سونا صدیق اکبر فرماؤں دائے ہاں عمر تو اتلا درجہ صدیق فرماؤں دائے جب بادشاہی سنبھالی آپ نے فرمایا لوگو اگر میں توانو نبی دی سنت دے مطابق چلا ماں طریقے دے مطابق چلا ماں میرے پچھوں چلے آجے انزگ تو فقوے مونی تجھے میں ٹیڑھا ہو جاواں کی مطلب نبی دیا تو ہٹ جاواں میں سیدھا کر دیا جے میرے پیچھے نہ چلیا جے توجہ نال بول سبحان اللہ پر صدقے جاواں سجنا سجنا توجہ فرماؤ آپاں تے آنے آئے مولی جی او سہی مڑ پیر دی مننی پیندی اممے ابے دی مننی پیندی ہن اما ابا جو آکھے اماں ابا جو آکھے وہ پترا میں گھر بیٹھے ہونے ہاں بڑھڑے ہو گئے ہاں پتر ہونا تھا کسے پاسے جاون جو کہ نہیں چلو ایک ٹی وی تے لیا دیا تھا دل تے لکی لائی رکھیے ہن پتر آکھے جے ماں پیو دی نہیں مندا تے دوزخ جانا ایتھے ہن ایتھے جے پتر مندا نا تے اگوں دوزخ وچ ماں پیو جان گے تے پتر پچھوں بیٹا جی جان گے ہاں جی مہر ماں پیو پھڑنی ہے تے پچھوں قطار پتراں دی لگی ہونی ہے توجہ نہیں فرمائی سجنا ماں پیو جمعے بنایا نہیں او نہ بناندا تے کوئی جم نہیں سکدا توجہ نہیں فرمائی ہاں جے تیرے میرے جمن دی گل ہوندی تے بے اولادا بندے کیوں ہوندے جے بے اولاد دنیا ہے تے معلوم ہویا اے صرف جمن والے نے بناون والا تے بناون والے دا حق جمن والے تو زیادہ ہے توجہ نہیں فرمائی ذرا جیندے اچ بول سبحان اللہ ہاں ایتھے مطلب ہے حاکم ہونا حاکم بادشاہ نبی دی شریعت تو ہٹاوے دو حکم لے ویسے تھلے والا کے جیانی نہیں ہوندے تو مڑا حاکم دی نا فرمانی ہوئے گی تے اللہ تے فرمان دے حاکم دی فرما برداری کرو میں کہا مجھ کو دیچی رب فرمان دے اتیع اللہ و اتیع الرسول و اولی الامر منکم اللہ دے حکم منو اللہ دے رسول اللہ حکم منو و اولی الامر منکم تے جڑے تواڈے وچوں کی مطلب مومن حاکم ہیں اول الامر حکم اللہ دے والے نے اللہ دے حکم والے بادشاہ نے انہاں دی من سواگا پھر میں قسم کر کے آنا وے قسم خدا دی کر کے آنا میں پتہ نہیں کنے ملازمہ دے منہ وچوں سنیا ہے اے اج دے سکولی ملازم جنہ طبقہ بنیا کھڑے نا او جی مولوی صاحب حاکم دی تے مننی پیندی ہے حاکم دی مننا تے خدا دی مننا ہے میں کہو مونج کو ٹیچی جے حاکم دی مننی پیندی ہے تے پاک حسین یزید دی کیوں نہیں مننی توجہ نہیں فرمائی اے بے ایمان اے حاکم نہیں اے نائب حاکم اللہ تے نائب بھی اتنا چیر من جنہ چیر اصل دا حکم چلاوے تے جدوں اتری دا آپ ہی اصل بنن لگ پے توجہ نہیں فرمائی میں مثال دینا دکان دے اتنے تسی ملازم رکھ دیو انہوں آدھے جی آ سودا اینے پا ویچنا یا اینے اس پا ویچنا یا اس پا ویچنا تے او اپنی مرضی دے مطابق بھا لا لا کے ویچی جاوے تے تساں بتا کی آکھنا ہے اے دس تو ملازم ہے کہ مالک ہے توجہ نہیں فرمائی ہے سچی بول آندے ہو کہ نہیں اوے اونتری دے ہاتھ تینوں میں نوکر رکھیا کہ تو مالک بن بیٹھا میں تینوں آکھیا اس بھا وچ تو میری مرضی دے خلاف اپنی مرضی چلائی کھڑا ہے چل نکل اتھوں نہیں میں تینوں رکھدا رب دا نائب اے رب دی مرضی چھوڑ کے حکم اپنا چلاوے نا تے رب وی آندا ہے اچھا تو مالک بنن لگ پیا تو آ میرے کول تے پھر میں تینوں پوچھاں گا توجہ نہیں فرمائی ایتھے قرآن کھول اوتھے شرط لگی کھڑی ہے وا اولل امر امر والے کادے امر والے اللہ دے امر والے توجہ نہیں فرمائی معلوم ہویا ہر کسے دی اطاعت نہیں صرف رب دی اطاعت تے رب دے رسول دی اطاعت تے اور رب دے رسول دی اطاعت ہے جو رب قرآن نے فرمایا و من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جڑا رسول دا حکم مننے گا اونے اللہ دے مننے ہوئے معلوم ہویا جڑا رسول دی اطاعت کرے گا اونے سمجھ رب دی اطاعت فرمائی ہے رسول دے رب دے حکم اج فرق نہیں ہو سکدا ہن صدقے جاواں ادھر ویکھ اگے آیا کھڑا ہے وایا کا نستا ہوئی یا اللہ سب تیرے تو ہی مدد منگنے آئے ہن اے لفظ تھوڑا چوکھا سمجھاون والا ہے کیونکہ ایتھے پھر ایک ٹولا ہے جنوں پیڑ شروع ہو جاندی کینج دی ہاں او آندے نے موڑ جدو منگنا ہی اللہ کول مدد تے موڑ فقیراں کول کی لین جاندے جے نبیاں کول کی لین جاندے جے اے یا رسول اللہ سے ال غوث پاک ال مدد میں تینوں آکھیا ایمان نال ایویں نہیں رب فرمایا جو الحمد پڑھی رکھ نماز وچ جو سارے مسئلے حل ہی الحمد دے چوئے کھڑے نے ہائے ہائے ہائے مطلب نہ سکھو پڑھو نہ سمجھ لگے تے نہ تہاڈا ایمان بچے تے نہ کاکھ بچے میں اللہ دی مہربانی نال نہیں جو سکول گیا تے بچیاں اتھوں رب وحدہ لا شریک مینوں آج اے حقیقت دیو دولت عطا فرما دتی ہے قسم خدا دی کر کے آنا جتھے بھی بولنا نا سارے دے سارے پرو پھیچڑ کی تے فلانے کی تے انج بہ جاندے نے جویں موتر دی جگ بیندی ہاں بڑا کر رہی ہو ایمان نال ہوں راتی میں راتی بوڑے والے شہر بول رہا تھا بوڑے والے شہر پچھو تھندار بیٹھا تو پتہ نہیں کی کچھ بیٹھا تو جڑے سنن والے سن وہ تو بچارے سا سک کے بیٹھے انہوں نے میں پتہ نہیں کی بنتا ہے تے اللہ دی مہربانی اور چشتی آیا مڑ اپنی آئی تے مڑ تھندار کسے لے رومن تو کسے لے ہسن خدا بھی کر کے پتہ نہیں کنیا بندیاں توبہ نصیب ہوئی اتنے رب سونے کے انداز میں کنیا نصیب ہوئی ایڈے نوجوان طبقہ قسم خدا دی بی ایم اے والے انہاں کہ او پلے کھچ رہے ہیں اوئے یار او پلے کھچ رہے ہیں اوئے تو یہ گلاں تے کدی سنیاں ہی نہیں جڑی تو سنائی جا ایمان نال دسو کدی سنیاں جے تو نیرا قاسم ڈیڈی نے سنن والا قاسم ڈیڈی وہ مونج کٹی چ نے یہ مکر رہے اس قوم کا ایمان لینا ایمان نال او ایمان لے جاندے نے اے اُتوں پیسہ سٹیا ہوندا ہوندا تقریر ایتھے شجاع باد او دس جا کے اکھے نبی پاک گئے ابا اگو آکھے رب آکھیا جانی رات رہ بو سانگا خدائی متول ٹکروں جندڑی پرائی ہے جانی رات بابا کیا مونج کٹی چوے اگو قوم آکھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ ڈھڈی صاحب زندہ باد وہ خدا دا نائی پتہ نہیں کی ساڈی قوم نو بن گیا کفر اسلام ایمان دی تمیز ہی ختم ہو گئی ہے پتہ ہی نہیں نات خون کی پیا بولدا ہے مقرر کی پیا بولدا ہے ہر پاسے پھر ماری آؤں گے سبحان اللہ سبحان اللہ مڑ بولی مڑ بولی مڑ مڑ مڑ وال وال ਉਨੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗ ਅੱਗ ਗਈ ਮੈਂ ਖਵੇ ਉਤਰੀ ਦਾ ਰੱਬ ਲੁਟਾਈ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗੀਏ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਬ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਲੁਟਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਖੋਲ آواز پھٹی ہوئی نہ لگے سامنے کرام میں عرض پیا کردا سماعت فرماؤ علامہ صاحب حسن تے بوجن تے عرض کر رہی ہاں نبی دا غلام حضرت حسان فرماندے آ وا احسن من کلم ترقت وینی جی کٹی سوار کے اللہ دی مہربانی نال تے قوم نی اکھ کھلی یار اسا کتے بھلے پئے قسم خدا ہن موضوع تے آواں ذرا توجہ نال سے بول سبحان اللہ ہاں او وچوں کرے او وچوں ایویں مثال لایا ہے مثال ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ یا کنستائیں این دے تے او آندے نے جی آل مدد غوث کی دعا آیا ہے یا رسول اللہ کی دعا آیا ہے انہاں کول کیوں منگ دے جے مڑ تے آیا بس تیرے کول ہی مدد منگنے آ یا اللہ او میں کیا مریں اس دا مطلب نہیں سمجھی آئی اس دا مطلب اے وے یا اللہ اساڈی نگاہ دل آئی صرف تیرے دے حقیقت تیری طرفوں سمجھنے اسا جیوے کول وی منگیے اے دیکھ کے منگنے آ کہ دین والا پچھو تو ہی ہے توجہ نہیں فرمایا اے اس انہ دو لفظاں دا مطلب ہووے جے گل ایہو ہی ہووے بھئی تھڈو ظاہر اچ کسے کول منگنا وی جائز نہیں تے پھر تے آپاں سارے مشرکاں دے کسے کول منگ سکدے نہیں کدی رشتہ منگن جا بانیا کہ نہیں منگ کدی دانے منگن جا بانیا کدی آنے آسائی تھانے و چوچا چھڑا ہے انجھ تو جڑے خود موربی صاحب نے اے چندہ منگن آسے پیار ہوں گا توجہ نہیں فرمائیے ہاں یا کا نستائین یا اللہ تیرے تو ہی منگنے ہاں اون دے وچ اے تے نہیں آیا بے چندہ لوکاں کولے توجہ نہیں فرمائی جدو چندہ منگن دی واری آویں تے لوکاں نوں آکھاں کشمیریاں دی مدد کرو وہ نا مراد کشمیریاں دی مدد اساں کو کری رب کول مانگ توجہ نہیں فرمائی ائی پکھلا لیندے نے کہ نہیں کشمیریاں دی امداد کے لیے سیلاب بدگان کی امداد کے لیے سیلاب آئے علاقے نو تباہ کر گیا وے ہوا جندا دے انہاں دی مدد کرو سلام زبدان کی امداد کے لیے کیمپ لگا ہوا ہے بھٹلامت ادھر آخی جانا ہے آخر رب کو منگنا ہے مدد بھی رب کرنی ہے سیلاب زدگان کی مدد بھی رب کرنی ہے مڑ آپ کیوں کیمپ کا دے واسطے بنے میں واسطے لگا پیا توجہ نہیں فرمائی تو پورا کیمپ مدد کا لائی بیٹھا ہے اصا خالی غوث کو مانگ بھی نہیں سکتے توجہ نہیں فرمائی توجہ حال چا بول سبحان اللہ لا مسئلہ سمجھا جاواں تے کلا ٹھوک جاواں قسم خدا دی مڑ کوئی پٹ وکھاوے تے موڑا لا گل کرن والی مینوں کل کلین نہیں آوندی چشتی اللہ دی مہربان والی کو وارا کلا ٹھوکدا تے چنگا سوتھرا چ ٹھوکدا اے کل کلین میں نہیں آوندی ذرا توجہ حال چا بول سبحان اللہ ہن سنو رب دا قرآن کھول اللہ فرماندا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم اگر تسا اللہ دی مدد کرو گے اللہ تہاڈی کرے گا تے جے مدد منگنا شرک ہوے او تے رب دی چوں گئی توجہ نہیں فرمائی سن نبی پاک دے صحابہ سن ایک مہاجرین ایک انصار مہاجر مانا ہجرت کر کے وطن چھڈ کے آمن والا انصار ناصر دے جمع ناصر مانا مددگار اللہ تعالی قرآن وچ نبی پاک دے دوویں صحابہ دا ذکر کیتا مہاجرین دا لفظ بھی آیا تے انصار دا بھی آیا اچھا تے انصار دا مانا تے مددگار اللہ تعالی دے اپنے نبی دے سارے صحابہ نوں مددگار آکھی جاندا اے اکلے نوں نہیں آکھن دیندے توجہ نہیں فرمائی معلوم ہوا بنا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری بنا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخاروں کو نہیں آتی بخاری اچھا ہوں اتے ایک کتی مار دے نے کتی مار دے نے چلو جی جڑے جیندے اتے لگے پھر دے نے انہاں تو تے جائز مویاں تو تے جائز نہ ہوئی سامنے والے تو جائز تے کنڈ پچھو والے تو تے جائز نہ ہوئی میں کہا جی ایا کنستائیں وچ ونڈ بخا دے نے کیوں اپنے دا تے لفظ کڈ اللہ آخیا ہوئے جڑے سامنے وے اون دے کول منگ نہیں منگ اون دے کول منگ سکنے یا اللہ پر جڑا کنڈ پیچھے ہوئے اندر کول نہیں منگ سکتے مر رہے اتنے تو آیا کھڑا صرف تیرے تو منگنے ہاں توجہ نہیں فرمائی اتنے نہ قبر والے دے قبر والے بھی بانڈے تے نہ کنڈ پیچھوں دی تو جے آخے تو ہوں میں انج قرآن چ ثابت کرا بھی کنڈ پیچھوں کی جنہ دور بیٹھا ہوئے پر ہوئے رب والا اندر تو مدد منگنی مولا تے نگاہ رکھ کے حضرت سلیمان پیغمبر دی سنت حضرت سلیمان پیغمبر تشریف فرماؤ بلکہ سودو ٹر پئی آپ فرما نے کوئی ہے جڑا تخت بلکیس لے آوے ایک جن بولیا عرض کیتی جناب دی محفل ہٹن تو پہلو پہلو لے آواں گا آپ فرماندے نہیں مینوں اس تو بھی پہلو چاہیے جاوے اگر واقعہ قرآن وچ نہ ہوئے زبان کٹ لیں ایک قرآن دی آیت سمجھاواں گا اتو نبی دی ایک حدیث سمجھاواں گا تے اس مسئلے نو ٹھپ کے مہر لا کے اگے ٹر جان. ذرا توجہ نال چبول سبحان اللہ. ہوں سلیمان پیغمبر علیہ السلام دی جلدی کیڑی سی؟ وہ جو پیا آخر جن جناب دی محفل اٹھن تو پہلوں پہلوں میں حاضر کر دیا گا حضرت سلیمان پیغمبر وکھانا چاہتے سن بلکیس نو کہ تینو اپنی شائیاں دے اوپر بڑا ناز تے فخر ہے, تو ہلے اتے پیچھے سن, میں اگے تخت منگاوا آوے تو میں پوچھا یہ دس یہ کی ہے, تو میں ویکھا وہ پچھان دیے کہ نہیں, ایڈی چھیتی منگاو من دیے کہ نہیں, تے پھر جدو منے گی تو میں آکھاں گا پھر من من طاقت ساڈے کول ہے تہاڈے کول نہیں, تو پہلا کلمہ چنگی رہے گی. توجہ نہیں فرمائی. سونا ہوں سلیمان پیغم تے جن پہ آخد میں محفل اٹھن تو پہلو لیا بلکیس سے آن تو پہلو آ ہی جانا سی, پر حضرت سلیمان دی مرضی اور سی کہ میں ایک راز اج قوم نو دساں کہ میرے پیچھے چلن والا ان دا فقیر بھی ساری محفل بیٹھا جو جڑا جنہ تو بھی ود طاقت رکھ دے. توجہ نہیں فرمائی. آپ فرمایا مینو اندر تو بھی پہلو چاہیے. وقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك ترفق. ایک کتاب دا تھوڑا جا علم رکھن والا بیٹھا سی, آندا لج پالا میں جناب دی اکھ تیری اکھ چمکن تو پہلوں پہلوں لے آواں گا. توجہ ہے توجہ توجہ ہے کوئی نا. تہاڈی اکھ چمکن تو پہلو پہلو لے آواں گا. تہاڈی اکھ اپنی نہیں اکھ ہی کیوں؟ اپنی اکھ بھاویں ادھا گھنٹہ بندہ نہ جمکاوے. ہوں میں جو اکھ کھول کے بیٹھا رہا لو سائیں آ گیا جی آ لو. آپ نے دسیا کہ لج پالا تسی اکھ چمکاؤ میں تہاڈی اکھ چمکن تو پہلے لے آواں گا. اچھا ایتھے ہن سنی ہوئے سنی اے نقطہ سمجھی جڑا سمجھن والا ہے. حضرت پہ فرماندے نے میں لے آواں گا, یہ نہیں آکھیا اللہ لے آوے گا. ہائے ہائے ہائے ہائے انا آتی کبھی میں لے آواں گا. اگر کوئی مائی دلال اتے کڈ کے وکھاوے کہ حضرت آصف آکھیا ہوئے اللہ لے آوے گا, زبان ودا چھوڑا اللہ دا ولی فرما دے میں لے آواں گا. رب سونا ناراض نہیں ہویا, لیاون والا میں تو آپ آخی جان. رب ناراض ہوں تو لیا کیوں؟ تخت آیا آپ نے فرمایا میں لے آواں گا, رب اتنے مسئلہ سمجھا جائے. فقیر دا لیاونا فقیر دا بولنا تے میرے بولنے میں تو فرق نہ سمجھی. فقیر پیاندا میں لیاواں گا, میں سمجھ او دا بولنا بھی میرا بولنا تے میرا بولنا بھی او دا بولنا. وجد حق رب اپنے, ہا ہاتھ آنکھوں پر جدے ہاتھ رب اپنے ہاتھ اچھا اچھا اتنے اتنے ایک گل سمجھا میں اج قسم خدا دی کر کے اج گلا کھل دیا آدھے نے تو سندا جا دنیا دی کسے نکرے سنی نہیں آنی توجہ نال بول سبحان اللہ اج ربو کھلیا آدی نہیں میرے واسطے گل کوئی نہیں سنائی جا ذرا جڑے جاگ دے بیٹھے جا کو سبحان اللہ ہوں توجہ نال گل سمجھی صدقے جاواں رب وحدہ اولا شریک مولا دے فقیرے نہیں آکھیا انشاءاللہ کول قرآن کول جے مینو انشاءاللہ وچوں کڈ وکھاوے میرے سر وڈ لو ایمان نال اس آکھیا میں لیاواں گا تے انشاءاللہ بھی نہیں آکھیا بھئی اگر اللہ چاہے گا تے لے آواں گا کیوں سن انشاءاللہ دا حکم آیا ہے بھئی تو نگاہ رکھ تینو چیتے کراون دی خاطر تے جے دے چیتے چی ہر ویلے ہوئے جو ہائے ہائے توجہ نہیں فرمائی پر تیرے چیتا روے کہ او کرے گا انہیں نہ کیتا میں نہیں کر سکتا تا آنکھ انشاءاللہ تے سجنا جیدہ چیتا ہی اتھے لگا ہوئے ایتھے سوال اٹھے گا سوال او چشتیا عام مشہور کہانی مشہور گلے نبی پاک کول کافراں سوال کیتا نبی پاک نے فرمایا کل دساں گا انشاءاللہ نہ آکھیا وہی رک گئی 15 دن پریشان ہوئے نبی تو مڑ ایتھے پکڑ کیوں آئیے سجنا میرے کول کتاب آئی ہے ہائے ہائے تیرے پورے ضلع لودرا چ کسے کول نہیں ہونی اساں جس اساں عقیدے وچ جنہاں نو امام مننے نا انہاں دا نا ہے امام ابو منصور ماتریدی پوری دنیا دے مسلمان عقیدے وچ دو امام مندے نے اماما نو عقیدے وچ فقہ مسلیاں وچ امام اعظم ابو حنیفہ کسے دا امام شافی ہے کسے دا امام احمد ہے کسے دا امام مالک ہے عقیدے دے اندر دو امام نے سنیاں دے ایک امام ابو منصور ماتریدی ایک امام ابو الحسن اشعری ایک کتاب امام ابو منصور ماتریدی دی ایک قدوں دے وصال فرمائی اس امام نے سن 333 ہجری ہونے وچ 1426 توجہ نہیں فرمائی یہ تقریباً 1000 سال تو بھی اتے دا بندہ ہے تفسیر قرآن دی ہے آپ دی 5 جلداں دی جلد نمبر 3 میرے کول ہے تاویلات تو اہل سنت اے دا نام ہے اہل سنت دی تفسیر آئے ہائے ہائے ہائے ہائے آ لکھیا کھڑا اتے تاویلات تو اہل سنت یہ جڑے آندے نے جی سنی تے ہن نکلے نے ان کونتری دیا ہے تے 1000 سال پہلوں کی کتاب آئی تو اتنے ہل سنت کر توجہ نہیں فرمائی ذرا جیندیا چ بول سبحان اللہ سورت کہف کیڑی سورت ذرا جیندیا چ بول سبحان اللہ سورت کہف دے اندر امام ابو منصور ماتریدی سرکار لکھیا وے ککڑ نو رون دے ایتھے شیران دیاں گلاں نے اے حال ککڑ دا رون دے ذرا توجہ نال چپ چپ چپ ذرا توجہ نال بول اے او مسئلہ جڑا قسم خدا دی کر کے انا کسے منبر تے کدی کسے بیان نہیں کیتا میں شرطیاں پیانا سبحان اللہ ہائے ہائے ہائے امام ابو منصور ماتریدی آپ سرکار نے فرمایا صفحہ نمبر 211 جلد نمبر تیسری صفحہ نمبر 211 آپ فرما دے ثم قال اهل التاويل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قصه اصحاب الكهف والرقيم وانبائهم فقال اخبركم غدا ولم يستثنف فعاقبه الله فيه ان حبس عنه الوحي كذا وكذا يوما فنزل قوله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله لكن ذلك فاسد وما توهموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم محال لأنه كاذب لا يجوز أن يكون رسول الله يقول أخبركم غدا والله لم يأمره بذلك وقال ولم يستثرف فيعبث الله الوحي عنه ولا يخبرهم في الوقت الذي قال إنه يخبرهم فيظهر كاذبه عندهم بعدما اختاره لرسالته واصطفاه لموضع وحيه ثم يكذبه فيما أخبره هذا فاسد محال غير محتمل ما توهموا فيها لله وعلى رسوله آپ فرماتے ہیں جیڑیاں اے روایتاں بڑائی پھردے نے کہ نبی پاک نو آن کے پوچھا صاحب کاف دے بارے تے فلاں فلاں سوال تے آپ نے فرمایا کل دساں گا تے انشاءاللہ نہ آکھیا تے وہی رک گئی 15 دن نبی پریشان ہوئے آپ فرماندے نے سارا جھوٹ ہے رب دی شان بھی نہیں تے رب دی رسول دی شان نہیں وہ جنوں رب بھیجیا رسالت دے کے ہوئے تو فرمایا ہوئے حبیبا جیڑی گل کرے گا میری کرے گا او ایتھے زمین تے رب سونا اونوں غلط ثابت کراوے غلط ثابت کراوے کافروں دے سامنے تے ایمان کنے مول والا سی اے جھوٹے نبی دی شان نہیں نہ انج ہویا نہ رب کرا لے نبی دی شان یہ دے تے پاک ہے تے رب دی شان یہ دے تے پاک ہے اے ہر روایت منن والی نہیں ہوندی کئی روایتاں وچ جھوٹیاں پائیاں گئیاں تاں کر کے ساڈے اماماں نے نتارا کیتا ہے نکھیڑا کیتا ہے اے روایت جنہاں لفظ جنہاں کول آئی ہو انہاں دے وچ کوئی راوی ایڈے نہیں جنہاں دی گل منی جاوے تے اے پاک نبی دی شان تے حرف آوے پر ایمان نال دس جدو نبی آکھے میں کل دساں گا تے نہیں دس سکیا ہے تے نبی دی نبوت تے حرف ہوندا توجہ نہیں فرمائی کافر نبی دے علم تے سوا اعتراض کرن منافق اعتراض کرن ساڈا پتہ نہیں نبی نوں تے نبی جلال چاہے تے بخاری بولو جو نبی منبر تے تشریف لے جاوے تے فرماوے کٹھے ہو جو سارے کٹھے ہو من تے حضور فرماوے سلونی اما شیطن پچھا جو میرے کل چند ہو توجہ نہیں ہو فرمائی تسی جو کچھ چند ہو تسی جو کچھ چند ہو پچھو یہ نہیں فرمایا جو میں چاہنا ہو پچھو اگلے چاہن والا جو مرضی چاہے بھاویں آسمان دی پچھے بھاویں زمین دی پچھے توجہ نہیں فرمائی گئی تے صدقے جاواں نبی انج جلال چا کے فرماوے تے اگو صحابی اٹھے تے آکھے بس من نبی میرا باپ کون ہے تے نبی بغیر دیر تو کل دی گل کرنے نبی کسے دا پیو دس دیا جھٹ نہیں آیا پندرہ دن آخ نہیں جت نہیں لگا نبی نے فرمایا ابو کا حذافہ تیرا پیو حذافہ ہے. میرے نال ایک مردان تو اگے وے سوابی سوابی دے نال سوابی دے نال ایک علاقہ ہے پٹھانا دا مردان پشاور تو اگے اوتھے ایک مولوی سی زکریا کاندلوی دا شاگرد دیوبندیاں دا وڈیرے دا شاگرد میرے نال اس گل تے بحث ہوندی گفتگو ہو گئی. میں حدیث بخاری دی پیش کیتی ہوندی 80 سال عمر ہے تے میری کوئی 37 سال ہے. میں قسم ہے اس ذات دی جے قبضہ قدرت فقیر دی جان ہے آندا اس اے نبی پاک نو ہر شاید علم تے اساں نہیں مندے. میں کہ نبی فرمایا سلونی اما شے تم ہے بخاری اچ کتاب العلم پہلے پہلے شروع دے وچ بخاری شریف اچ اگے ہاں. میں کہ نبی فرمایا پوچھ اگے او تے شریعت دی گل آکھی سی. میں کہ خیریا کی دی اگے شریعت دی نبی فرمایا ہدا تھا ہوں تو دس پیو پوچھنا تو پیو دسنا یہ شریعت جی شریعت تو پھر تو نبی کا فرض بنتا سارے پیو دس جاو وہ شریعت سارے واسطے میں کلی ہوندے واسطے سی تو جی سارے واسطے میں تو مڑ تو سارے پیو نبی دستے. میں کہو اے اچھا جدو قسم خدا دی جواب نہیں نا بن آیا اس گل دا انہوں تو مینوں آندا لکم دین حکم والے جدی تیرا دین اپنا میرا اپنا. میں کہ میرے منیا نہیں نا مول بھی ہے نا اڑ گئی کھوتی ہاں ہن تو آگے میں کہ میں منو جٹ چنگا گلتی تے لگا پھر میں پر جی حق سنیا سو من تے بیٹھا وے پنا مراد تو منن تے نہیں آیا اڑی کی تیکھنا اڑی توجہ نہیں فرمائی ذرا جیندے اچھا بول سبحان اللہ. ہن سجنا سن کے جاواں انشاءاللہ انہاں نہیں آکھیا رب ناراض نہیں ہویا آصف بن برخی آکھے رب جھٹ نہ لاوے تخت حاضر چا فرماوے تو سید الانبیاء کو رہ جاوے تو رب پندرہ دن نہ لیاوے کیوں آصف دشان حبیب نہ اچھی توجہ نہیں فرمائی. لکھ سلیمان پیغمبر ہون میرے محبوب دے خدمت گزار بنن توجہ نہیں فرمائی کیونکہ ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ منا ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ منا لولا جلال صاحبی سب تیرے گھر کی ہے او لولا جلال صاحبی سب تیرے گھر کی وہ سملا نہ مار نہ دیتی ساملا نہ مار نہ دیتی غوث قطب فضل پیدا صدقے غوث قطب فضل او تیتا صدقے غوث قطب فضل پیدا صدقے او تیتا او غوث قطب سب تیتا صدقے کون فرید فقیر او ساملا نامار لہد پور او جی کملی میں تیرے نامے بکو جی میں کملی تیرے لاوے ہاں تیرے بکو جی میں کملی تیرے لاوے نہ کر یار قریب وہ ساملا نہ مار نہ دے رجیم جی بول سبحان اللہ بس سونا معلوم ہو یا فقیر دا جانا رب کریم دا جانا ہے ادھر ویکھ میرے غوث پاک دے کول عیسائی آیا ہے آندا میں کلمہ پڑھنیاں نے پر شرط ہے فرمایا قاضی آندا مردے زندہ فرماؤ ساڈا عیسیٰ روح اللہ مردے زندہ کردا سی آپ فرماندے نے چل قبرستان پرانی قبر تے لے گیا آپ فرماندے نے دس حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کردیا کی آکھدے سن آندا آکھدے سن قم باذن اللہ اٹھ اللہ دے حکم نال آپ فرماندے نے سن میں کی آکھنا فرمایا قم باذن اٹھ میرے حکم نال مردہ اٹھدا آیا ہے قدمے غوث وچ ڈگدا ہے ایتھے اڑی ائی پر اڑی قرآن تروڑی ائی آندنے جی میرے حکم نال کیوں آکھیا وے مردے زندہ کرنا تے رب دا کم ہے میں کہ جھلیا رب ناراض نہیں ہویا نہیں تے زندہ کردا ہی نا آکھے مڑ دلیل کتھوں کڈی ائی میں کہ قرآن چوں آکھے کیڑی تھاں تو میں کہ وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی کبھی قبل آئیں ارتدہ الیک طرفک آصف بن برخیہ فرمایا میں لے آواں گا و سجنا سیکڑے میل دور تخت پیاسی اونو لیاونا بھی کم رب دئی سی حضرت آصف آکھے میں لیاواں گا رب ناراض نہیں ہویا فرق توحید وچ نہیں آیا اس آکھے میں میرے حکم نال اٹھ فرق ایتھے بھی نہیں آوندا سن اے ہن سبب ایتھے کی کرن گئے اینا دور تو میں منگا وی سکدے تے حضرت پر منگا دے نے تے آندے ولی نو پینو معلوم ہویا دور دی شے کانڈ پچھو والی نہ ہاتھ جاوے نہ پیر جاوے نہ کوئی شے جاوے نہ سبب ہووے نہ وچ وسیلہ ہووے تے ولی کولے ہو جی مدد منگنا تے ولی دا پچھانا قرآن ای سنت نبی سلیمان پیغمبر دی ائی ایں ہوئے ہن ایک روایت سناواں حدیث تے سناواں تھڈو رائے ونڈ دی جماعت دے وڈیرے دی کتاب وچوں حیات الصحابہ کتاب دا نام عربی رائے ونڈ دی تبلیغی جماعت تے بناون والا وڈیرا سی الیاس کاندلوی الیاس دا پتر یوسف کاندلوی اونے لکھی اے چون جلدان دی کتاب ہے چون جلدان دی عرب شریف وچ چھپ کے آئی ہے بیروت وچ میرے کول چوے جلداں موجود چوتھی جلد صفحہ نمبر 542 دارالمعرفت دی چھپی کتو کتب خانے دی 500 کنا دسیا او پاو بول بولو 542 صفحہ وی ہائے ہائے حدیث بیحقی دی دلائل النبوت دے اندر او بھی میرے کول اصل کتاب جے دے وچوں اینے حوالہ لے آئے او بھی میرے کول او ستاں کتاب ستاں جلداں دی دلائل النبوت شریف امام بیحقی دی حدیث دی کتاب پاک نبی سرور دی حدیثاں دی میرے کول ہاں اللہ دی مہربانی نال جڑی گل کراں گا ایں او تھا کہ ٹول نہیں لاواں اخراج عبارت عربی دی پڑھا اینا کھانا ڈنڈی مار گیا فا اخرج البیحقی فی الدلائل ان مالک کی تار قال اصحاب الناس قحط فی زمان عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فجاء رجل الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسق الله تعالى لامتك فانهم قد هلكوا. فاتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال ائت عمر فاقره السلام واخبره انهم يسقون وقل له عليك الكاس الكاس. فاتاه الرجل فاخبره فبكى ثم قال يا رب لا آلو الا ما عجزت ان اقضى في الكنز جلد چوتھی صفحہ 279. قال ابن كثير في البدايه جلد 7 صفحہ 92. وهذا اسناد صحيح حدیث صحیح ہے. اسناد صحیح کی روایت ہے. حضرت عمر بن خطاب دا دور حکومت دا سی, قحط پہ گیا, خشک سالی ہو گئی, پانی بند ہویا وے. حضرت عمر دے زمانے دے اندر ایک شخص آیا نبی پاک دی قبر شریف دے اتے, آن کے عرض کردا یا رسول اللہ اپنی امت واسطے پانی تے منگ. ایک قبر والے تو پیا منگیں دے اس تسکی اللہ تعالی لے امت کا اپنی امت واسطے اللہ کول پانی تے منگ. آپ بھی منگ سکتا سی پر جاندا سی کئی لب اوہ جے ہوندے نے جڑے رب موڑدا نہیں, جڑے کھل پین پروردگار نو پیاری بڑا جاندا وے. عرض کردا وے لجپالا اپنی امت واسطے پانی تے منگ. فینم قد ہلاکو برباد ہو گئے نے, ہلاک ہو گئے نے. فاتاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام, نبی پاک رات نو ستا جا کے واپس نبی پاک خواب چائے نے, فرما دے نے عمر دے کول جا انو محمد دے سلام دے. اقرے ہو سلام انو سلام دے و اخبرہم انہاں نو دس بارش آئی. ہائے ہائے ہائے بارش آئی. وقل له نال محمد عربی پاک نصیحت فرمائی امت دا غم خار جو سی. حضرت پاک عمر نو فرماون دے نے, عمر نو آکھی الے کل کیسل کیسا. عمر سیاں بنی سیاں بنی سمجھدار بنی. فقالا کیا مطلب؟ میری امت دے حکومت میری شریعت نال پوری کری, کسے نو دکھ نہ آوے, عقل نال کم لوی. صدکے جاواں ہن او بندہ آیا حضرت عمر دے کول. حضرت عمر دے دور وچ علی وی موجود نے, حضرت عثمان وی موجود نے, سارے صحابہ موجود. نبی پاک دے اوسلے جڑے آئے سن انہاں نو آن کے حضرت عمر دے کول آن کے عرض کردا ہے سلام پیش کردا ہے مینوں راتی خواب وچ نبی سرور سلام پیش تیرے فرمائے نے, آپ سرکار دے سلام پیش فرمائے نے. حضرت عمر سلام سنے نے, جھائیاں مار کے رون لگ پینے. او گلیاں رون دیاں نے جد رون دی سادا یار گیا. او گلیاں ورون دیاں نے جد رون دی سادا یار گیا. او تے آپ غماندا ماریا سی سانو وی نالے مار گیا. عرض کردا نا روندیا روندیا یا رسول اللہ میں کمی تے نہیں کردا پر جتھے عاجز رہ جاواں کی کر آخر بندہ ہوں. ہن ایتھے نقطہ سمجھ, نبی دی قبر انور تے امتی گیا بارش منگی سو تے نبی نو آکھدا تسا عرض کردا تسی منگو. نبی خواب دے اندر فرمایا عمر کول جاؤ. ایک خواب وچ عمر دے کول بارش تے آئی جانی سی, عمر کول کیوں بھیجیا وے؟ بندہ دیہاتی سی, جے عمر کول نہ جاندا کیویں پتہ لگنا سی اے بارش کے دے تو مدد منگل نال آئی ہے نبی فرمایا عمر کول جا میرے سلام دے نال ایک نصیحت فرمائی نال سلام دیتے نال فرمایا بارش آ جاوے گی کی مطلب عمر بادشاہ وے اونوں سارا جگ جان دے عمر پھر بیان کرے گا بادشاہ سناوے گا پھر لودراں والی عوام تک بھی پہنچ جاوے گا پھر پتا لگے گا وہ پاک محمد کول مدد منگنا نبی دے صحابہ دی سنت تے قبر انور تے منگنا وی سنت ہوں دس معلوم ہویا یا کنستائن دا مطلب اے وے بھاوے کملی والے تو منگیے بھاوے پولا علی تو منگیے بھاوے غوث پاک تو منگیے بھاوے ٹر دے پھر دے ایس تو منگیے جن تو منگیے سونا اسا نگاہ صرف تیرے تے رکھنے جو اصل تو ہے اے باپ کے سب نکل ہے میں توجہ نہیں فرمائی حقیقت تو ہے اے مجاز ہے او تو حقیقت ہے وہ مجاز مننا شریعت ہے تے حقیقت مننا اے مومن دے ایمان واسطے شرط ہے توجہ نہیں فرمائی ترا توجہ نال چاک سبحان اللہ میں مثال دینا ادھر میں آن بسلن کیا پیسے اتھا ایک میں نے ایک کاندہ یار چشتی سو روپیہ دے اے شریعت میں نے وہ آکھ دا یا اللہ سو روپیہ دے یہ حقیقت ہے توجہ نہیں فرمائی شریعت ہوندی ہے ظاہر نال جو کچھ سامنے اثر ہوا نا اثر نے آ سو روپیہ دیں یہ ہے شریعت اللہ سو دے یہ ہے حقیقت میں سو پھڑا دینا کسی نو وہ آندا مینوں چشتی دتا سو روپیہ یہ ہے شریعت وہ آندا مینوں اللہ دتا ہے یہ حقیقت نہ وہ دا انکار ہے نہ وہ دا انکار ہے ایمان نال دس دتا میں وے تے آکھدا کی کہ مینوں اللہ دتا ہے سو روپیہ توجہ نہیں فرمائی او جے میں مثال مشہور ہے بھئی ایک بندہ داتا دے دربار تے کھلو کے پیا کہ داتا روپیہ سو دے داتا روپیہ سو دے جدا روپیہ جتنے منگدا سی پیا ایک منکر تے پیا تھا کیا تا اینو سکا دینا ہے اورا پھڑا او سا کہ واہ واہ داتا واہ کہ دیوانہ وی ہے تے منکراں تو دیوا چھا توجہ دی فرمائی او مولوی اوتھے کھڑا ہی ذرا توجہ حال چاک سبحان اللہ ہوں اگے چل سجنا یہ دن صراط المستقیم ہوں آ گیا کی منگنا یہ دن صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللضالین اللہ سانو ہدایت دے سدھے راہ دے صراط الذین انعمت علیہم انہاں دے راہ دی جنہاں تے تو انعام کیتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ غضب والے تے نہ گمراہ ولا الضالین تک آخری ترجمہ ہے اور نہ گمراہ مغضوب علیہم غضب والے دالین گمراہ یا اللہ رستہ انہاں دا وخاویں جڑے خالی نام والے نے نہ غضب والے نے نہ گمراہ نے توجہ نہیں فرمائی ہوں انعام والے کون من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. سنیے سیانے آندے نے سواد چوکھا کھروڑی اچ ہوندا ہے. کھروڑی جان دیو کھروڑی. میری تقریر دی کھروڑی آ گئی. بول سبحان اللہ. اچھا وہ چشتیا انعام والے تے دس چھڈے نہیں. نبی صدیق شہید اللہ دے ولی صالح. توجہ نہیں فرمائی. اے کون ہیں انعام والے تے ہن جناب جی غضب والے تے گمراہ کون نے؟ او سائیں او سائیں سائیں سائیں او سائیں لوک تے باہر کھٹائیں اے تھو اٹھن دا نام لے آئیں. ذرا توجہ نال تے بول سبحان اللہ. سبحان اللہ لا کمال ہے. سبحان اللہ قسم ایویں نہیں آکھیا ایمان نال کھروڑی اچو سمجھا چھوڑا دا دار زمانے نہیں سمجھاواں. سبحان اللہ گل ہے میں تے نہیں آکھی بیٹھا. ہوں غضب والے کون؟ میرے پاک نبی دسے. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. کسے ہور دا بیان والے فرمایا یہودی نے گمراہ عیسائی نے. ہوں پہلو راہ دساں انعام والوں کا راہ کی ہے. غضب والے گمراہ کا راہ کی ہے؟ فرمائیے. ہاں آ دگ یہ دگ کی پیارا بس دا آ جا راہ پہ جانتا ہے سجنا. انعام والوں کا راہ انعام والوں والی سوچ تو انعام والوں والا عمل جنوں آدھے انہاں والا عقیدہ ایمان تے انہاں والا عمل انہاں والا انہاں والا فکر تے انہاں والا عمل. یہ ہے انعام والوں کا راہ. تو غضب والے گمراہاں کا راہ جڑا ہے انہاں دی فکر تے انہاں دا عمل ہے. ہوں نمازیا نماز پڑھنا پہلو اینی لمبی رب نال تقریر کرنا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ہوں آ کے رب نو پیار کرنا مولا سانو اپنے نبیاں صدیقاں شہیداں تے ولیاں والی سوچ دوی. تو یا اللہ انہاں والا عمل دیں. ہوں سمجھی انہاں دی سوچ نبیاں صدیقاں شہیداں ولیاں دی فکر پتا کی ہے؟ دنیا دا جہان کچھ نہیں یہ دھوکا ہے. آخرت تے جنت دا جہان آلہ ہے. یہ طلب نہیں وہ رکھنی ہے. خاجا غلام فرید فرماندا انہاں والی سوچ سوچ دنیا کچو جی لا اڑا ٹھگ باز دا دد کو نہ چا. دنیا کچو جی لا اڑا ٹھگ باز دا دد کو نہ چا. آزاد تھی سفل سفا چن گل سنا عیدی اڑی. کیا تھا جو تری نا بڑی ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਗਣੀ ਰਾਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਲੰਦਰ ਲਾਹੌਰੀ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਮਕਾਮ ਫਕਰ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਾਹੀ ਸੇ مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے نظر کسی کی نظر کسی کی گدا یا نہ ہو تو کیا کہیے آنکھو آنکھ سبحان اللہ کافران دی سوچ چے دنیا آلہ ہے لہذا جڑا دنیا دولت بنگلے کوٹیاں گڈیاں پیسہ سونا دولت جے دے کول جنہ زیادہ ہو سی او نہ ترقی والا ہو سی نبی دا قران فرماندا ہے قارون تے قران لعنت پہ پوندا تے حضرت موسی جھگی والے نے ایمان نال دس لو قارون دے سونے چاندی دے محل نے حضرت سوک موسی کلیم دی ککھاں دی کلی ائی ایمان نال دس ترقی والا کون ہے نبیاں دی سوچ وچ غیرت کوئی بے غیرت رب دے نیڑے لگ سکدا ہی نہیں میں قسم خدا دی کر کے آنا کوئی بے غیرت رب دے نیڑے نہیں لگ سکدا جنوں دین دی غیرت نہ ہوے او وی نہیں لگ سکدا جنوں اپنی رن بھی بہن دی غیرت نہ ہوے او وی نہیں لگ سکدا میرا ایک موضوع ہے اسلام میں غیرت کی اہمیت اسلام میں غیرت کا مقام لاہور دے اندر پنڈی سٹاپ کوٹ لکھ پت بیان کیتا سی قسم خدا دی سن کے ویکھ جے نظارے نہ آون تے موڑا میں شروع کیتی ہے او رب العالمین تو غیرت دی گل تے دابے آدم تے میں نبیاں تے تھلے لگا آیا پر قسم خدا دی کر کے آنا ایڈی غیرت والے ہوندے نہیں اللہ دے پیارے تے انہاں دی سوچ دل وچ ضمیر وچ ایڈی غیرت ہوندی ہے ایک خواجہ عبدالغفور ہوئے نے اٹک ضلعے پیر حسن سراغ لالی سر کروڑ والے دا خلیفہ سی او لالی سر کروڑ والا خواجہ حسن سراغ جن دے کول آئے سکھ تے پوچھ دے آپ ہڑ پے بندے سن سکھ آندے نے بابا سانو کروڑ دا راہ تے دس آپ موجد کھڑے سن فرماندے نے کروڑ دا درساں یا توڑ دا درساں آندے نے والا لجپال آج توڑ دا چا دسے تے مہربانی آپ نے فرمایا اکھ بند کرو اکھا بند کیتیاں کھولو کھولیا تے نبی تے روضے تے کھلوتے سن انہاں آکھیا والا جی پوئے او بابا اسا تیرے کول کروڑ درا پوچھے سی تو کتھے لے آندے سکولی نام مراد ٹڑیا پھر دے شیطان انگریزوں نے جہاز بڑا کر اڑا دیا مولوی تو کچھ نہ کر سکے اے اتری دیا تو ویکھے انگریزی کھوتے نہیں تینوں محمدی شیراں دا پتہ کوئی نہیں اے محمدی شیر جہاز اڈے تے کنا چیر چپڑدا مدینے تے فقیر آکھے سکھاں نوں اکھ بند کرو بس یا بند کیتی یا کھولی تے روضہ رسول سی کمال انہاں آکھے والا جپالا اے کی کیتے آپ نے فرمایا تہاڈا توڑ ہو رہے ساڈا توڑ ہو رہے رحمت کی خلیل ہو رحمت کی خلیل اچھا آنکھ کھول انہاں آنکھ والا جپالا جے ایتھے تک لائے آندے تو مر کلمہ چپڑا جدوں میں سکول کھلے انگریزان مسلمان کرن دی خاطر اسی آپ ہی مسلمان نہیں رہے او سرے سکول نہیں سنتے ہیں سکھا نو کلمے پہ کدی کسے نو پڑھا آندے کدی کسے نو پڑھا آندے نے ہاں جی جدو کلمہ پڑھایا نا آپ نے آونا کیا وہ سرکار آتے ہو لالی سرکار فرمایا موڑا آنکھ بند کرو آنکھ بند کی تمہارا آنکھ کھولو تو لالی سرکار کھولو تو گا تو گا جنیو فرمائی تے انہاں دا خلیفہ ہی انہاں دا خلیفہ خواجہ عبد الغفور دریا رحمت شریف اٹک ضلع وچ میں ہر سال انہاں دے عرس شریف تے تقریر تے جانا ہاں جی تے انہاں دے اندر غیرت ویکھ آپ جدو اپنے حجرے شریف تو باہر نکلتے سن نا تو مریداں نو فرمانا باہر بوکھر پھیرو جھاڑو پھیرو گلی وچ پوچھنا حضور کیوں فرمانا کسی غیر محرم عورت دے پیر تے نقشے دے فقیر دا پیر نہ آوے توجہ نال آکھو سبحان اللہ مینوں آکھن دے وے غیرت ساڈی وراثت ہے ساڈی وراثت ہے جڑی یہودی کھو لئی ہن اگے چل کے دساں گا کہ نبیاں دی فکر نبیاں دی سوچ صدیقاں دی سوچ صالح دی سوچ ہے جڑی نماز وچ منگنے پے یا اللہ اوہی دیویں اوہی دیویں یا اللہ سانوں بے غیرتی دی سوچ نہ دیویں توجہ نہیں فرمائی ہن سن کے جاواں اگے پیا کھدا یا اللہ یہودیاں عیسائیاں غضب والے گمراہاں دی سوچ فکر عمل تو بچاوی انہاں دی سوچ وچ دنیا ترقی ہے جو دنیا تو اگے ود جہان سمجھدے ہی نہیں مومن تے اس تو ود جہان آلہ سمجھدے جدے اگے ککھ نہیں ہے پردہ ہے نام مراد دھوکھا ہے گند ہے نیرا قسم خدا دی کر گیا نا گڈی بندی نہ ویکھ چلدی نہ ویکھ بندی ویکھ رول جدو چلدی ہے چھکا چھک چھکا چھک چھکا چھک چھکا چھک چھکا چھک وہ دیکھو سامنے سیاسی ہڑول گاڑی پہلے ہی میں نے تاڑی پر این جاکھن والی مسل ساری ماری جڑی کردا اے اے فقون دی کتاب اے نظم لکھی کری اچھا تے جدو وجیے اترے گڈیاں ایک دوے تے وجیاں نے 3000 بندہ کچو مر ہو گیا ہے کوئی ایسیاں وچ سُتے سن باجی پچھو نچ دی تھی پئی تے گانا پہ گان دی تھی شور آنگو آکڑے پایا تھا نا تے مار گیا مردود نا فاتحہ نا درود حرام موت مریا کفر کنجر خانہ سن دیا مریا کلمہ بھی نبی دا نصیب نہ ہویا تین ہزار بندہ لفافیاں وچ گوشت کڈ کے لے گئے اینج دی لانت تے گند نو ترقی کوئی گندے دا پتر آکھ سکدا ہے جڑا اینج سفر ویکھے تیز پہ ہوندا ہے اے نہ ویکھے بربادی تے تیز پہ ہوندی ہلاکت تے تیز پہ ہوندی یہ میرے نبی سرور رب دے نبیاں نے سفر متھا کیتا پر بربادی تے نہیں کری تو توجہ نال ویکھو سبحان اللہ لانتی سوچ رکھن والے سکولی یہ آخر بیٹھ بابا میں بھی تھوڑے نال بیٹھا وا میں تھوڑے نال ود کال آ میں قسم خدا بھی کر جانا میں ساری رات ستا نہیں سویرے 8 بجے مطلب بیان کے وہ بھی کسے لے بیلی آکھ دے سنا اوتھے سونا کسے لے اوتھے سونا کسے لے اوتھے سونا تیرا میں نے ٹوری پھیری تے رکھیا ٹوری پھیری تے لنگ گئی تو میں کل پھر تیرے جلال پور پیر والے دے کول اک موضع کنو انشاءاللہ اوتھے بولنا ہاں جی تے ہن توجہ نال گل سمجھی تو آنگنے آکھے جی اس لئے تو بنایا نہیں سن سکتے میں کہے میں کتے جی رب یحبا حیلا شریف جو تیر سواری دین کے آیت نبی نے دراغ تے تو بٹھا ہوں ہو دراغ تے کیوں بنایا ہے رب دسنا چاہندا سی میں اپنے سن چھنا تھو اکھ میٹے تو کھلن کی دور اسمانہ پار کر جائے پر میں دوسری سواریاں پسند نہیں کی میں نبی پاک نے فطرت کے مطابق رکھا ہے اس واسطے رکھا ہے تاکہ میرے نبی کی امت انسان برباد نہ ہون ہلاک نہ ہون ایکسیڈنٹ نہ ہون مونج نہ کٹی چ توجہ نہیں ہو فرمائی ورنہ وہ نبی سونے دے غلام نبی کی نبی دے غلام اگے کیڑی شاید ہے وہ قسم خدا دی او تشریف جان لے او تشریف مخدوم جہاں یا جہاں دست جان لے جہاں انہوں نے دربار شریف تے نال کند کھڑی ہوئی جب تو دلی دے تو دلی دہلی دے اندر سن کند دے تو بیٹھ کے لات ماری چل جہاں انہوں نے تیز چل کے دے او تشریف جا گئی ہے میرے نبی دا غلام ٹھوکر مارے ٹکرے گڈیا بنا چھوڑے پر میرے نبی دا غلام امت بچا والا ہے میں مرا نہیں آئے تا سڈا کلندر لاہور ہی فرما دو ہاں دل کے لیے موت کر کے ہوں سکون پتا کی آدھے جب نہیں نہ بنتا جواب آدھے نا شرابی سی وہ تو شرابی سی اندر حوالے کیوں دینا میں کہ تیرا پیو بوتل والا ایک دن دیا کوڑی دیا پترا جدو مونج کٹی دی ہے کافران دی تو کفر دی اس لیے شرابی ہے جدو دہڑی منن دی گل آئے جی اب وہ جی ماشاء اللہ ویخو جی اور ہی منائی بیٹھا ہاں آخر اقبال دی دہڑی منائی میرا سچوں نہ منا بھی اچھا دہڑی منن وہ چنگا ہے تو جدو انگریزاں تے یہودیاں تے رگڑے پٹے مڑ شرابی نام مراد شتر مرغ جنس شتر مرغ جڑے سکول سکولی تیار ہوں نا تو شتر مرغ جنس شتر مرغ نو آخو نا اپنی شتر مرغ نو آخو پیر چکو اپنے پر چک لار دیکھتے سی میں پرندہ نہ چکی پرندے بھی پر چک نہ ادوں کا نہ ادوں کا ہوں سجنا سن رب کو نمازی پناہ پہ منگتا یا اللہ سانو انعام والیاں دی سوچ عمل دیویں تے یہودیاں عیسائیاں کافراں دی سوچ عمل طریقے تے بچاویں ہوں میں تیرے کو پوچھنا جانا تو تو سوال دا جواب دے جا سچی بولی ایمان نال ووٹ لینا نبیاں نبیاں ولیاں کا طریقہ یا یہودیاں نے نبی سرور ووٹ لے رہے صدیق اکبر فاروق اعظم مولا علی امام حسین جی ووٹ لڑتا نا حسین تو یزید دت دا حسین ہردا ہے اصل تھوڑے جی آخیے ووٹ کراو رب دے چھٹی اچھا ادھر آ جا ایک پاسے شیطان تے ایک پاسے رحمان مسیح والے گن تے سینما والے گن سچی بولیے سینما زیادہ ہوں یا مسجد وچ ووٹ تو شیطان کو یاد آنے موڑ شیطان منیے منو منو آ جائے ووٹ والے نے ووٹ دن لے شیطان نے خدا من گیا رب ہٹو بھائی اور من اور من توجہ نہیں فرمائی تا کر کے سب کلندر لاہوری الیکشن ممبر کونسل صدارت بول بول بول سبحان اللہ کے بول سبحان اللہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے اندے ہیں گندے معلوم ہویا ہے نئی گل پرانی نہیں الیکشن ممبری کونسل صدارت بنائے حقوب آزادی نے پندے میاں نجار بھی لے جائے ساتھ نہایت تیز ہے زیرت کرم دے معلوم ہویا لوگ زیرت کرم دے نے نبی پاک سرکار تے بندیاں دا کم نہیں وہ توجہ نہیں کی تھی یہی تو آخر گا چشتی اسلام کد نال آخ گا الیکشن نہیں آتا مر اسلام کدو نہیں آتا کربلا پر توجہ نال بول سبحان اللہ اے انڈے گندے ہون تے مرغی تھلے رکھو بچے گندے نے اقبال آندا الیکشن ممبری کونسل صدارت سارے گندے انڈے نے تو قاضی نو آ قاضی نہ خدا راضی نہ رسول راضی تو سو سال انہاں انڈیا تے بیٹھا رہو کوئی سات دم سکدی ظلم ودیا ہر جرم ایمان نال دس ودیا کہ نہیں پنجا سال پچھا جا بلکہ سال پچھے باڈی گارڈ موتر وے اچھا موٹر وے وہ میں مطلب عربی والا نا اے میری زبان سے اوکھی چڑھتی اگلا دل چڑھیا ایک میں بس بیٹھا ہوں پنڈی بٹیاں دی گل ہے پنڈی بٹیا ضلعے آپس آباد دی وہ میں چڑیا موتر وے تو آ گیا جناب میں کہو اے دو گلاں وچوں ایک ضرور ہے یا تے ڈاکا صرف موتر وے تے پیندا ہے یا باقی دے روڈ ملکوں باہر نے او میں کیا مردودو اے باقی دے روڈاں دے اوپر کیوں موڑی نہیں بندی تے روڈ تے بندی ہے دلال پور والے تے اچھا ایتھے ڈاکے پیندے رہے جلال پور پاکستان تو باہر موتر وے دے اتنے بنتی ہے مووی دا مطلب یہ نکلیا یہ عذاب ہے خدا دا جتھے موتر وے بنے کیا وہ غضب والیاں دی سوچ آئی کھڑی ہے بغیرتی والی تعلیم سکول والی ہے تا کر کے سوچ بھی وہی آئی کھڑی ہے قسم خدا دی کر کے سوچ کافراں والی ووٹ کافراں دے نے کلندر اقبال فرماندا ہے خریدیں ہم جس کو اپنے لہو سے خریدیں ہم جس کو اپنے لہو سے مسلمان ہے اگر منظور ہے تو جا جا اے مینو آخر دے عزیز دوستو ہاں یہ ستم کیا ہے خدا کی مار سے ووٹوں کی مار کم کیا ہے سکے پیو دے مقابلے پتر اٹھ دے مامے دے مقابلے پڑھیواں اٹھ دے اٹھ دے چاچا دے مقابلے بھتیجا اٹھ دے ہر تو اٹھے نے نا ووٹاں تے اٹھے نے کہ نہیں تے کلمے دا رشتہ بھی گیا خون دا رشتہ بھی گیا نبی دی امتی ہون دا رشتہ گیا ایک کتے ووٹ میں آن کے برادری دے برادری لڑا چھڈی ہے لاکھ دی لانا تے ہو جائے ووٹ لڑن والے تے لین والے دے اوپر تے دین والے دے اوپر مسلمان میرا نبی امت ایک طرح آیا لڑن نہیں آیا آخر جی ووٹ کون کی امانت ہے نہیں میں نے کہا یہ یہودی کی شیطان کی امانت ہے کون کی امانت تو مصطفیٰ کا قرآن ہے توجہ نہیں فرمائی کتی جنس تو بیٹھی ہے کتی جنس کوئی ویلا کھاواں گے تے کلے میدان جت کے جاواں گے انہاں نوں چشتی دے جب تک جسم وچ جان ہے نبی دے جوڑے مبارک دا صدقہ تانی پورے دنیا دے اندر خوشی دا فرق رکھے گا تساں کی آکھیا حضور دی امت نوں جے میں لٹے جاواں گے کوئی آکھا نہیں اے میرا نبی دی امت لا وارث نہیں میرا جتھے مہر علی شاہ ورگا نگاہ کا فرما لے نا لکھا مارا سے سنت میں عطا فرما چھوڑا زندہ باد توجہ نہیں فرمائی افسوس ہو ایمان نال دسو ہر الیکشن دے کنے بندے مرتے نے سچی بولی کنے قتل ہوندے نے کنیاں لڑائیاں ہوندیاں نے ہن تے کمرے نے نال رنا وی کھٹ لیندے نے آپ تے کھلوتا سی نال ہن اونوں وی نہیں مان دیندا توجہ نہیں فرمائی آپ تو کھلوتا سی ہوں وہ نہیں مان دینا وہ بھی یہ کھلو دیا تھڈو مان دینا مٹھو خان کا مینو رب بچا لیا میں اٹھاؤں چنگا کی چنگی کی بگتاری بیٹھی گئی نہیں جو اٹھ کھڑا ہو تو میرا ہلاک کر دیا خدا دی سالا اٹھے نا بلا ہولا بلا کوئی نہیں کوئی نہیں شیطان تو بھی پھیرا ہونا چاہیے یہ بنا مرا تو سارا لیا میرا توجہ والا سبحان اللہ اور سجنا نبی دی بیٹی بھی الیکشن لڑی ہے فٹانا پا الیکشن تلانا جڑا نہیں پاوے گا ہوں گے اپنے تلانا قتل ہوئی جاندی ہے قوم ملان ملونڈیا نو کتے والی ہڈی لگی کھڑی کتے کو چٹی کھادی جاندے نے قوم نو نہ دین دستے نے نہ سچ دستے نے میرا نبی سرور سن سن ایک پاسے ہوے کوٹھ دی کمری ایک پاسے ہوے شریف دیانتدار بندہ تے کوٹھے دی کمری دا سوچ تے دیانتدار دی برابر ہے مول نتیجہ ہے نکلیا ایک ملہ ڈیزل ملہ ڈیزل ڈیرا اسماعیل خان دا ملہ ڈیزل ڈیزل وہ ڈیزل وہ ملہ ڈیزل دے مقابلے وچ ڈیرا اسماعیل خان ایک مفرت شاہین 70 سال دی کمری کھلوتی ہے جی ہوں مر کنجری دے برابر ہویا کھڑا اور من یہودی دے ووٹ من یہودی دے ووٹ ہیں ادھر نماز پڑھ کے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ غضب علیہم ترا تو بچان ہاں تو باہر نماز سے باہر نکلتا جانا تو ووٹ دتی آنا رن نال کھلاری آنا اندروں بچاوی بچاوی باہر کراوی کراوی یا نماز چھڈ ایک کم کر دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا یہ منافقت کا دی منافقت والی نماز رب دی بارگاہ نہیں چل سکتی اچھا ایمان نال دسو داڑی منن کدھر آیا نماز بھی پڑھی آؤں گا اللہ بچاوی بچاوی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ داڑی منن تو بچاوی باہر نکلتا نائی نو آندا ہے اینو پانچ سات پھیرا دے کے اینو لہان اندروں پہ آکھدا اللہ بچاوی اتوں پہ آکھدا لہانی یہ نماز کیڑی ہے توجہ نہیں فرمائی اے سکول دی کتاب ہے ستویں دی اردو اندے وچ لکھیا ہے کہ سکول دی جڑی تعلیم ہے نا اے دا مقصد ہی ہے کہ مسلمانوں دی سوچ ہی انگریزاں دی ہوے تے عمل وی انگریزاں دا ہوے جنہیں وہ بلے نے انہیں بلے بنا وہ ماں گنا کرتے ہیں بھائی نال حرام حلال پاک پلی تو نہیں دیکھتے سور کتے بلے سب تنی کھا جانے الیکشن لڑی جانے ظلم کی جانے مان کھا کی جائے رشوت کھا دی جانے سود کھا دی جانے شراب پیتی جانے جوے کے کھیلی جانے سارے کافر لانتی بربادی کے کام سارے کیتے جانے انہیں آخر اصا اپنے پیچھے تا لا گے یہاں کما تو لا کے یہ برباد تو کرا گے تو نبی کے پیچھے چلا امام آ رہا گرا تو وہ تو خود ہی نام آ جائے گا اپنی تعلیم سے دو آپ آ جاؤں گے ستویں کی کتاب صفحہ نمبر 103 اردو کی ستویں کی کتاب کے اگر حوالہ نہ خود نہ آپ لکھا ہوئے میرے معلوم ہوا سکول دینا یہودی دا راہ تے نماز دینی ہے انعام والوں کا رہا تو نماز بھی سکول سکول دلال مسجد بڑی کھڑی ہوئی چکھے والا نت پوی دوگلا دودھ دے نال پیشاب رکھی بیٹھا بے ایمان ادھر اللہ اکبر بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نماز غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ادھر دس بار خود با نال رکھی بیٹھا توجہ نہیں فرمائی راہ ہے تو پیسے دے رہے ہیں نا وہ تعلیم تو پیسہ کون دے رہے ہو کیوں ماما لگتا ہے ساری تو قسم خدا دی کتے جی بھی قدر نہیں ران دیتی بغیرت نے اس بغیرت تعلیم نے انہوں نے بتی مرے نے وقت پی گیا پوری دنیا مدرسے بند کرو بتی مرے نے برطانیہ دے ہوں جا سڈے گجران لاہور گجران لاہور لاہور دوڑ لگی ہے انہوں نے میراتھن ریس دوڑ لگی آ کے ویخنے کی تھی چوکھی نسدی کیوں بھائی وہ مسلمان تھی نسا نے جن کی نس جائے ان کا لانتا پہ تعلیم دا اثر ویخ جو تھڈو ہاتھوں نال نسانے پے آ کے ٹیکسی جو بناونی ہے ویخے ویخیے تو سہی بھی سو تے کہڑی نسدی ہے 120 تے کہڑی جاندی ہوں میں کسمیا پیا نہ جا اپنے شہر علاقے دے عیسائی کے پگ سر تے بننے تے کچھی پا کے 500 تے نسے تے مسلا تے چوڑے برابر نہیں رہا ایک نماز سارا راز ہے اچھا یہ پینٹ شرٹ یہ نبیاں کا راہ ہے ہمرے جانا اچھا پینٹ فینٹ ہوں نا مراد نماز پڑھ رہا ہے تھگو پینٹ دے وچ پینٹ دے وچ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب وا مونج کٹی جی نمازیا اوترو پیا رب نو انا یا اللہ بچاوی پینٹ تو اوترو نا مراد 10,000 روپیہ لا کے تے اے عذاب خود لے کھڑا تھا کلبوت چوہائی کھڑا ہے پٹا گل چوپائی کھڑا ہے جنوں میں انا ہونا او میں کہے اسا جٹ دے بندے ہاں اسا کسے کتے دے گل وچ ویکھے نا ٹوٹا رسے دا جو ضرور دا تے اسا سمجھنے ہیں کسے دے کلے تے پٹوا پھر دا ایمان اللہ ہے ہا کہ نہیں تے میں ہک پینٹ والے نوں پچھیا ٹائی والے نوں او گل کھوٹے والے نوں میں کہ پتر سچی دے تے پٹوں دے کلے پھڑائی پھرنا اتنا نوں جا کافر نوں انگریز نوں پیسہ لکھاں روپے دے اونوں آکھ وا ساڈے نبی دی سنت پگ تے سر تے کر رکھ جاوے میں نیوی تھان تبال لکھ لانا تے ساڈا ضمیر ہی مک گیا اوتھے بیٹھا کتا ماں نال زنا کرن والا جڑا کم کرے پوری قوم کر چھڑ دی وہ آکھے گھڑی دا گھنٹا اگے کر تے سارے کیتی کھڑے نے وہ آکھے گھنٹا پچھا کر تے سارے پچھا کیتی کھڑے نے اتوں قوم دی ماسی گانا پہ گاندی ہے جنہ تیری مرضی ہی نچا بیلی آہا ہوئے جنہ اچھا باندر ہونا چاہیے سارے ملا بھی نچتے پہن سارے پیر بھی نچتے پہن ساری عوام بھی نچتی پی ہے سارا جنا دیری مرضی نچا ہے بولی آئے بند چپو کے باہر رہا سجنا اینا کچھ بتھیرا ہے بتھیرا سمجھاوان کمی نہیں کی شراب لانت سب قسم خدا دی شراب پیمن تو پیشاب پیمن برابر ہے شراب پینا تے پیشاب پینا برابر ہے میاں نا جڑے شراب پیندے نے او پیشاب پی رہے نے او فائدہ نہیں سستا جو اپنے گھر دی بلائے نے اندے تے نشہ وی چکھا ہونا انگوراں دا نچوڑ ہے شراب تے پیشاب ہے پورے بندے دا نچوڑ میرے نبی فرمایا من بال خمر فلیشن یرفل خنا دیگا فرمایا جو بندہ شراب دیکھ دے خنزیر دے گوشت دا کفل بن جاوے کی مطلب خنزیر دا گوشت ویچنا تا شراب ویچنا برابر ایمان نال دسو خنزیر دا گوشت جڑا ویچے ہوندے گھر دا پانی پیے گا تے جڑا کتا شراب پیے گا پانی تے پیے گا سٹ ٹیویاں چکلے بار کرتا بار اب دی بار گاوچ آوان نبید در پہ لگ پالو ہے گھران لات فہت لگم مدنی در پہ آوان لگ پالو ہے گھران لات فہت لگم مدنی کھڑا ونڈے گا کالا لنگا سدا واقف سہر لنگا مہیا مدنی دے در تک آون مدنی دے الحمدللہ نماز دا وقت لگ گیا میرے کیسٹاں دے نویں موضوع نے خاص مقام والدین حقوق اولاد اس طرح کے خاص موضوع تائیں نہیں لگو باقی دی قصر اٹھو میرا مصطفیٰ جانے مشبہ بزرگ آسیہ Bye-bye. پھر تھام لو مل کے دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت